uraim! A Rádió Egyen elindul Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Reggeli Show. 6 óra után 13 perccel, nem hallottam, miről maradtam le? Fel, csak egy kis szösszenés. A tegnapi bab. Valami kijött belőle? Ezek igényszerített belőle valamit, zsűl, hogyha hihetetlen technikai érzék. Pont nem maradtam róla, mert vettem fel a fülesemet, és már hallottam az Angel Mama végét, illetve a nyitó szignálunkat, de nem maradtam arra, mit történt, csak láttam, hogy orbitális röhögés a stúdióban, és nem tudtam, hogy, nem tudtam, hogy mi történik. Általában a Ferenciek terén el szoktam intézni, de majd sikerült. Kicsúszott valami? Persze, mert ennél, de Zsül, hogy is mondjam, csak jó hangulatot csinált azzal, hogy figyelmes volt, hozott neked egy konzolt, amin töltheted a telefonod, de sajnos csak az övé tölti a tiédet, valamiért nem. Igen. Na megszólalt az Angel Mama, azt ígértem, hogy ez megszólal az Angel Mama 6 óra 13-kor, ha nem engedtek be ez a bosszú. De nyitva volt az ajtó. De nyitva volt az ajtó. Tehát mire én megjöttem, már a liftből beléptem. Kétszer megnéztem direkt, hogy ne kelljen menni, hogyha csöngen. De Zsulci megkészítette a dalt, úgyhogy nem vagyok itt 6 óra 13-ra, ez az én bosszum, az én dzsomama, mert valószínűleg nem engedtek be, de sima volt a bejutás ennek ellenére, tehát a bosszú most nem jogos, de azért örülök, hogy megkaptátok. De te bosszúskodsz azért, mert nem elkéstél? Nem. Az volt a megállapodás, hogyha nem nyitjátok ki az ajtót, akkor berakjuk az én dzsomamát. De én is itt vagytam, Jani is, úgyhogy be. Nagyon-nagyon odafigyeltünk rá. Nem baj, ezt most megkaptátok, hogy ez lesz. Ez lesz. Tehát ez lesz. Ez volt az Angel Mama, és ezt fogjátok minden reggel megkapni, mert Zsül mindig bekészíti, ha esetleg nincs itt az ajtó. Tök jó fejek hallgatók, mert tényleg meg is írták. Persze, hát ők emlékeznek rá, igen. Jani, nyisd meg ki az ajtót, Balinak közé, engedjetek be. Balázs késik, ezért van Jane Lo. Jani, nyisd ki az ajtót, kérlek, nem bírom tovább. Bali az ajtóban. Könyörgöm, engedjétek be. Jó, hogy ezt megbeszéltük, hogy ez lesz. Hogyha én állok az ajtóban, és ti nem engedtek be, akkor Zsülci beszerkezti a bekészített én csomomát, pontban 6 óra 12-kor. És? Megszólalt. Ott volt. Már kicsit előbb 6 óra 9-kor elindult, 6 óra 10-kor, de legalább erre mindenki fölébredt. Többen is többször is csekkoltuk, hogy ne legyen belőle probléma, úgyhogy, de picit Zsül most túlreagált a dolgot. Szerintem Zsül valamit akart tőle kérni, mert most valahogy túlpezseg ma reggel. Megvette ezt a 350 fölöttes hosszabbítót, ott volt a konzol, bekészítette az én dzsomamát, valamit akart tőled. Most bök ki. Ja, tényleg új töltöm van, igen. Bali beengedni én dzsomama. Szóval Bali megint elaludt. Istenem, nagyon jó. Holnap itt leszek lélekben Sopronban, még egy nap, aztán lesz, szállok rólatok. Minden reggelre leszek az első nektek itt a Fekete Listán. Ezt Beatrix küldte nekünk már itt korra reggel. Ez azt jelenti, hogy holnap nyit Sopron? Ne csináljátok, tényleg. Ez az nagyon jó hír. Ez nagyon jó hír, és van egy másik nagyon jó hírünk is, azt azért ne felejtsük el. Lehet, hogy a nagyobbik a tudom én egyedül, az pedig nem más, mint Debrecen! Hello! És állítólag mától van. Ja. Eger! Eger, milyen eger? Eger, ez már most hülye vagy. Te ennyire szenid is lettél? Te jó Isten! Én szeretem. Egy napon keresztül ünnepeltük Egert a múlt héten. Én örülök. Ja, ez volt a második? Aha. Jó? Ja, jó. Atya úristen! Atya úristen! Múlt héten Eger, ma Debrecen, és holnap meg állítólag már Sopron. Hallottátok, hogy Eger már bent van? Ne hülyeskedj! Hallottátok már, hogy Eger? Hallottátok, hogy Eger is itt van már? De merre fele? Figyeljetek, hát ez valami óriási hír. Tehát, hogy az, hogy Debrecen maguk is, és nem tudom most mennyi bruttó 200 ezeres lakosságával csatlakozik, holnap pedig Sopron is, és ráadásul azt mondják, hogy legalábbis így nekünk ódákat zengtek arról, hogy a soproni vétel az nem egyszerűen Sopronra korlátozódik, hanem még a Fertőtől másik oldalán is hallani lehet minket, még Burgenlandban is. Hát már megerősítik ezt a hallgatók, akik ugye ott dolgoznak. Nagyon jó. Osztrákiában, hogy valóban ott vagyunk-e, de szerintem ott vagyunk. Nagyon nagy. Nem győzünk tényleg hangsúlyozni, hogy mi azért nem új húsok, friss húsok vagyunk, visszatértek ti is hozzánk, kedves hallgatóink, meg mi is visszatérünk hozzátok, tehát, hogy gyakorlatilag így megkapjuk újra egymást. Nagyon szerettük, nagyon jó kitelepülések voltak. Hát, Sopron meg egy legenda. Sopron legenda? Sopron legenda. Tényleg? Emlékszel, hogy hosszú időn keresztül, én tudtam, mert hogy hosszú időn keresztül volt nekünk még az előző rádiónál egy tanácsadónk, aki állandóan azt mondja, ne, Sopron, ne, hát én laktam Sopronba, hát én tudom, oda nem szabad menni, hát ezek annyira el vannak számoktól, hát ezek nagyon sztobók, azok nem jön, oda nem menjünk, ott nem lesz senki. Aztán nagy nehezen mégis kikönyörögtük, hogy menjünk egyszer Sopronba, és annyian voltak, mint sehol máshol. Na jó, de hát az a tanácsadó az másos tanácsokat is adott nekünk. Jó, úgy, jó, jó. Hát na, most, ha megfogadtuk volna, már nem rádióznánk. Most már taljánokat boldogítja. Ha, boldogít. Tényleg most mi lehet vele? Mi lehet Jenővel? Nem tudom, nem tudom. De hál' Isten a tanácsai 90%-át nem fogadtam meg. Úgyhogy bármikor is akart velem négy szem közt a rádiózásról beszélni, ezt mindig beengedtem az egyik fülemen, és kiengedtem a másikon. Hát ez a halladás titka. Ez volt a halladás titka. Mit mond, és az mindig az ellenkezője csinálni, így van, és ez az abszolút bevált. Ja, így, aha, ja, akkor srácok, csak így. Csak ez az irány. Na, három napos hétvége mindenkinek jó volt. Jó volt, valami érdekes, jó semmi. Idő volt, de igen. Irgalmatlan viharok, óriás dugó az M7-esen, megint nem szokásos. Hát az gyerekek, hát ezt nem is kell már megemlíteni. Hát hogy ezt nem tanuljuk meg, hogy ez érted a két sávba lefelé, hogy kell közlekedni. A szombatot értem, én a vasárnapot nem értem. A pénteken is volt már ez. Ez 20 kilométeres dugó. Moni mondta, hogy menjünk már le, vízé, nyárban, gyerek is vízpart, vízé, akármi kapcsolni. Igen, a parkokányban az arcomot. És így menjünk már le, 20 kilométeres dugó. 20 kilométeres ez volt csak. Nem, két óra alatt lehetett leérni. Velencére már délután például. Eszembe sem. Gyerekek, szerintem ez annyira ez hozzátartozik a magyar valósághoz, mint a lakótelep, meg a Moszkvics, meg a mit tudom én, a dugó a M7-esen. Tehát ez 30 éve így élünk. Szóval ezen én már meg se lepődtem. A vasárnapon kicsit csodálkoztam, mert azért abban van lendület, aki vasárnap neki indul. Már a pontkös hétfő miatt ugye vasárnap hétfő. Tehát az egy picit erős. De ez szokásos. Szokásos. Szombat délelőtt nem tud lejutni a Balatonra, csak ha állsz 3 órát, mert valaki bevág valakit, nem? És még autóval is. És még közben autóval is történnek rossz dolgok. És mit csináltatok volna Balaton? Csak nem fürödtetek volna? Hát ez nem, én semmiképpen nem. Hát mondom, eleve ugye az izéknek, az egyáltalán nem muszoknak nem szabad bemenniük élő vízbe, mint ahogy azt mostanában kiadtak egyébként teljesen jogosan sajnos ezt a verdiktet. Aki meg ilyen gyengé úszó, mint én, aki mint akár 15-20 métert is elúszik egy lendülettel. Hát az a parton Nem. Úgyhogy nem vagytok azok a nagy balatonosok, nem. Tehát hogy így nem vagytok az autentikus balatonosok, csak ezért kérdezem, nem. Hogy Móniból kitörte, hogy irány Balaton. Meg kell nézni, föl kell menni ugye a hírkeresőre, hogy valahol, és akkor megnézed, hogy dugó van, vagy vazel jelzi, és akkor elfelejteni. Meg eleve csak oda megyek, ahol a kutyát is beengedik a vízbe, úgyhogy. Miért a Balcsban nem? Hát, nem mindenhol. Ahol kijelölt fürdőhely van, ott ugye nem, de jó lehet, ezt meséltem tavaly is, hogy ebből nagy pofoszkodás volt nálunk is Velencén, hogy valaki bevitte a kutyáját, szerintem nem zavaró, egy ilyen nyílt vízi helyen, tehát azért abban a vízben van egyéb is, mint ez a bizonyos kutya. Voltam egy párszor Velencén, fürdenek ott rosszabb arcok is. Voltam egy párszor a Velencei Szabadságon. Igen. Ott azért inkább ott azért kutya, mint egy. Tíz, inkább 10 labrador, mint egy öcsike, aki 38 éves és szappan a fürdik a Velencei tóban. Tehát láttam én azért ott már csodát sokat. Úgyhogy inkább a kutya mellett szavazok. Meg, nem is értem, én nem fürdött. Hát. Sokszor nem is érted tényleg, mert hogy a kijelölt úszóhely vagy fürdőzőhely a kutyáknak közvetlenül ott van a strand mellett, egy-kettőt lögyből a Balaton, már ott van minden. Hát inkább tudod, mi nem, nyilván nem amiatt, hanem hogy esetleg valaki megijed ott a kutyától, igen. Vagy mit, kijön és rárázza a szőrét. Úristen, rárázza a szőrét. Ja, igen. Napozó népre. Mindegy. Most megyünk majd a közeljövőben, majd amikor kicsit elmegyünk szabadságra, akkor elugrunk majd szerintem Tatára, mert ott van egy jó szálloda, ahol egyébként megengedik, tehát hogy ott van a Tatai tóban lehetőség arra, hogy fürcsízzen a kutyi, úgyhogy és most az elmúlt héten hozzá lett szoktatva. Először marhára nem akart bemenni, mert ilyen medencés szoktatás volt kutyaiskolába, és aztán egyébként Móni vehemensebb, mint én. Úgyhogy utána meg már ki sem akart jönni belőle. Az ilyen. De van egy kutya medencével, ahol kutyaiskolában, ahol kifejezetten szoktatják a kutyákat ahhoz, hogy a vízben is. Ellenáramoltató dzsakudzi. Hullámmedence, így lángosos a partján, ilyesmi. Úgyhogy szombaton meg voltam egy nagyon jó kis vártúrán, egy Amrik Nevente nevű történész, kulturális antropológus, blogger, egy, neked mondom felé. Ne aludj vissza, egy, egy 4 órás túrán vettünk részt a budai várban. Ő imádja a várat, meg a környékét, és hát gyakorlatilag mindenről hallottunk, ami a várral kapcsolatos, nem csak hogy az építészetről, hanem arról is, hogy annak idején, hol sikerült az elvtársaknak lehallgatniuk a szintén elvtársakat, melyik budai szállodában, hol falatozott ezt-azt Csicsolina, Stálelírmán, stb. Tehát, hogy egy ilyen összeget komplex is túl. Hol evett lovat, meg kígyót? Ez az ezelőtti időszak. Ilona, Iluska, hol barátkozott meg a lóval? De nem úgy, mint a háborúban, hogy levágták, hanem ő az élő húst szereti. Ő az élőt szereti. Igen. Hát ez legenda csak. Nem. Aha, nem az. Az, amely láttam a saját szememmel. Nem az, meg hát ők... A kígyósat azt tudom, azt láttam én is. Én a másikat. Ja, ez a része. Én a másikat. Meg az a része sem legenda, hogy egyébként ügynök volt. Tehát, hogy jelentett a nemzetbiztonságiaknak. És fontos információkat is. Próbált alóval álcázni. Igen. Mikor már forró lett a talaj, akkor azt mondta, hogy én higgyétek el, nem vagyok az, és ezért bizonyított a lóval. Kellett neki bizonyítani. Igen, az nem legenda, azt én gyerekként láttam, ott volt egy törés az életemben. Tehát az, az mikor fiatalon az kezed közé kapott. Aztán el is kezdtél lovagolni. Igen, de várj, a ló miatt volt a törés, vagy Ilona miatt? Nem, Ilona okozott bennem egy elég komoly törést ezzel, hogy láttam, hogy máshogy is lehet szeretni az állatot, mint ahogy... Amit, hogy a anyukád mondta, simogasd meg, ápolj, nem, azt mesélte, így van, meg csúnya dolgokat csinált, úgyhogy az okozott némi törést. Na jó van, szóval jó volt mindenkinek. Nagyon. Hát és mit szóltak a dicsőséges szovjet-magyar, jaj, orosz-magyar barátságos labdarúgó mérkőzéshez, a válogatottunk szóljunk nagy sikeréhez. Én pont lefosom. Igen? És ott nem kell csinálni semmit? Majd Andorra ellen kell. Ja. Majd Andorra ellen kell bizonyítani. Én sem láttam most a meccset, csak tegnap olvastam, mondom, hát azért egyet legalább gyerek. Az andorrai szövetségi kapitány majd szépen megnézi a videót, a DVD-t, nem tudom milyen felvételt, és azt fogja mondani, hogy ezektől nem kell félni. Na és ez az altatás. Én láttam még tegnap este 1-0, de nem élőben nem kapcsoltam meg. 0-3 lett. És akkor a végét tegnap ma reggel néztem még én, hogy 0-3, és mondtam, hogy miben reménykedtünk. Miben reménykedtünk. Hát, hogy lesz legalább egy, illetve volt egy gól csak. Jó, a Real Juve-n volt. Néztétek? Aha. 4-1, nem fogadtam. Nem fogadtam. Hát ugye szenzációs dologról van szó, mert még egyetlen csapatnak sem sikerült a BL-ben megvédeni a címét, és hát ugye Real volt a címvédőn, ők az elsők, akiknek ez így sikerült, és hát ez a 4-1 azért ez egy pazar, górzápolos BL-döntő, olyan, amilyennek kell lennie egy BL-döntőnek, vagy amit vár egyébként még az is, aki nem ért hozzá, mint például én. Úgyhogy... Nagy dolgok ez. Nagyon komoly volt, én is nagy néztem. Mi is néztük egy társasággal, és hát nagyon. Ott ráadásul Real Druckerek voltak, de olyan Real Druckerek, hogy brutális. Ízig vérig, nagyon komoly, 20 éve Real Druckerek, úgyhogy nagy ünneplés volt, hát az óriási volt. Az orosz-magyar, vagy magyar-orosz, vagy bármi is volt, ez az nekem is kimaradt, tehát azt nem is nagyon értettem. Hát átvarjálták a csapatot nagyon. Igen. A szövetségi kapitány fiatalokat tett be, megkavart Hébert mindenki. Ez kidolgozta most a taktikát. Jó, okay. Majd az élesre, gyerekek. Okay. Majd az élesre. Hát majd most... Na, legalább tudjuk, hogy melyik a rossz taktika. Innen jó fejlődni, vagy könnyű. Innen jó, igen. Balatonon ekkora vihar volt, tényleg? Nagyon nagy volt. 48 embert mentettek ki, rengeteg hajó felborul, sajnos halálos áldozat is volt, két labdázó fiú közül egy 19 éves belefulladt a vízbe, a társát még sikerült kimenteni a rendőrségnek, de őt már nem, és hát szörnyű, fél, nagyon kemény. Nem nagyon tudom, ez most valószínűleg ez a hirtelen egy labda miatt volt. Igen. Nem is értem, az egészet nem értem, pedig én aztán balatoni gyerek vagyok. Élő vízhez nem az első, hogy megtanítod a gyerekednek, hogyha elkezd villogni az épület tetején az a szar viharjelző, akkor igen, gyerek ki. Igen, nagyon tudjuk... kell ismerni a Balaton, mert egy bizonyos irányból nagyon gyorsan jön. Tehát ott a Badacsony felől ugye te nem látod, és egy 2 perc alatt leszakad. De a meteorológia már látja, és jelzi. Tehát ez a gumimatracról mentettek, érted? Hát mi mész be? Meg vízibiciklivel. Hát a vízibiciklivel keringesz ott az úszók körül, azt látod, hogy jönnek a fekete felhők, akkor kimész. Most azt, hogy vitorlás nem ér ki, abban van ráció, mert benn vagy a tó közepén, nem túl jól vitorlázol, az oké. Na de matracról, meg vízibicikliről, meg úszókat. Hát azért, érted? Hát az nem, gyorsan jön a vihar a Balatonon, tényleg nagyon. De egyrészt a viharjelzés már előbb bekapcsol, mert látja, tudja, hogy látják a meteorológusok, és figyelik folyamatosan, ugye? És hát felnézel, ezért csak elkezdesz tekerni, hogy figyelj, hát ugye megint az ember okosabb. Hát villog, nézd, nem látok én felhőt, nem lesz itt semmi felkiáltása. Vízibiciklivel érted. Nagyon komolyan kell. Meg matracon meg. Nem is mehetnél be annyira szerintem. Hát, vagy lehet, hogy volt egy elsőfokú, és akkor mit tudom, az elsőfokúnál mehetsz 500 méterre, a másodfokúnál már nem tudom, ott már percenként, nem tudom, valami 90 akárhányat villog, az elsőnél 45-öt, az enyhébbnél inkább így mondom, mert nem tudom melyik az első, az enyhébbnél 45-öt, tehát a másodiknak már 90-et villog másodpercenként az orva szájba mindenhol. És mindenhol lehet látni. Te miért vagy benn matracsa? Hát miért nem jössz kifele? Hát látod, hogy mi történik. Vagy te még azt mondod, ma még elmegyek fürdöm egyet, még ide ér a vihar, még úszom egyet. Még átmérj. És nem jössz ki. Ez számomra teljesen felfoghatatlan. Mert az, hogy valakinek lerobban a motorcsónakja, vagy ment föl a vihar rátolja egy homokpadra, és akkor ott fölborul a vitorlás, a szörnyű, azzal nem tudsz mit csinálni, tehát rutinos vitorlások is kerültek bajba. Na de, mikor bemész még egyet úszni, még úszom addig egyet, míg ide ér. Ha már bejöttünk. És nem jössz ki. Hát ez olyan szomorú, és olyan bosszantó. Labda, meg vízi, bici, meg matrac, kit érdekel, hagyd ott, menj ki. Persze, én tudom, hát én a Balatonon öltünk föl, nagyon gyorsan ott a vihar, tényleg egyik pillanatra még süt a másikban, rátszakad az ég, főleg ha ott Balacsony felől jön, az brutálisan gyors, tehát hirtelen a semből lesz egy 80-90 km-es szél. Na, de akkor is előszele van, tehát ezt nem is értem. Szörnyű. Nem is értem. Szörnyű. Igen, ez egyik szörnyű dolog, hát a másik az meg ugye a londoni történet, hát ez, én komolyan mondom, hogy reggel úgy kelek föl, hogy megnézem, hogy mi történt, és mindig van bennem egy ilyen érzés, mikor hosszú éjszaka után rányítok a telefonomra, hogy na most vajon mi. És hát most megint így sikerült hétvégén fölébredni, hogy mi történt, ugye, mi történt a hétvégén Londonban. Foglalkozunk is a dologgal egyébként. Vannak szemtanúink, ha minden igaz, és ők 7 óra után bejelentkeznek, tehát körbejárjuk a témát, és foglalkozunk vele. Hát elképesztő pusztítás végén, barbár. Hihetetlen. Barbár cselekedett, rettenetesen szomorú, és teljesen védtelenek vagyunk. Ez most már teljesen egyértelmű, hogy semmiféle fegyverünk és lehetőségünk nincs védekezni. Itt egyetlen egy dolog, vagy ott vagy nem vagy ott. A következő 20-30 évben már csak ez. Benne vagyok alapban. Határozza meg a jövőnket, hogy ott vagy azon a reptéren, vagy Londonban éppen sétálsz, vagy éppen nem vagy ott. És szinte nincs más lehetősége. Hétről hétre. Most már hétről hétre. Így van, borzasztó. Millió turista kint, érted, egy ilyen városban, és akkor van most hét ember, aki majd nem fog hazamenni, de vannak ugye turisták is, meg vannak helyi lakosok, és pont az, hogy kiszámíthatatlan. Hát ez 40 válságos állapotban, tehát ez még sajnos nőni fog. Persze ott vannak a turisták, de a turista az legfeljebb otthon marad, de azok az emberek ott élnek. Nem tudnak hova menekülni. Igen. És közben ugye az ünneplés az Olaszországban, hát ki ez a barom, aki ott meg petárdázik, hát de komolyan mondom, nem is értem. Ugye, hát az, az a Torinóban, hát az túlvezére cúlkoló, fölrobbant egy petárd, aminek ezt egy bomba, ott volt 20-30 ezer ember, nem tudom mennyien ünnepeltek, rengetegen óriás voltak pánik. Ugye a téren, nézték a Juventus meccset, óriás pánik, mindenki rohant, közben egy elmeháborodott, felrobbant egy petárdát. Ez is se értem, érted? Hát hogy? Szurkolói túlkapás, ugye? Hát igen. Igen, csak közben taposnak el embereket. Csak már a reflex annyira működik, és annyira benned van a félelem, és pont erről szól a terror, ez a lényege, hogy nem biztos, hogy érintett vagy, de rád ugyanúgy rád telepszik. Ez már felér egy fél győzelemmel, hogy összerezzensz egy petárdára. És elkezd futni 20-30 ezer ember. Hát ott csoda, hogy nem történt nagyobb baj. Odaig fogunk eljutni egyébként, hogy a világ nagyváros be fogják tiltani az ilyen tömegrendezvényeket. Tehát nem lesz. Hát most az olaszok léptek, nagyon jól tették végre egyébként, kitiltották az autókat a tömegrendezvényekről, lezárják, nem engednek be autót, kordonnal védik majd, tehát bármilyen utcai bál van, felvonulás, tüntetés, bármi, oda már nem engednek be autót, hermetikusan elzárják az autókat. Ezen kéne elgondolkozni mindenhol, Londonban is, amit meg lehet oldani. Hogy egyszerűen ez egy jó megoldás, hogy ne legyen ez a busszal, kocsival belehajtok a tömegbe. Kizársz mindent, amit ki tudsz. Az olaszok bekeményítettek. Itt például lennél sétányokra, mindenhol. Az simán ott a hídon mentek át. Ugye? Igen. Tehát, hogy a mostani esetnél, a londoni esetnél, ott mi, akkor le kell zárnod az egész várost. Tehát itt nem az van, hogy mondjuk a Kolosseum környékére nem hajthatsz majd be autóval, ami oké, megoldható. Na de hát itt akkor a London... Igen, mennyi van infrastruktúrálisan nehéz, persze. Nehéz, de valahogy valamit ki kell találni. Na jó, hát foglalkozunk a témával, persze ez mindenkit felkavart, úgyhogy mi is próbálunk majd utána járni a történteknek, meg a jelenlegi helyzetnek. De előtte azért egy fekete-fehér igennemmel kezdjük a hetet. Így van. Úgyhogy lehet jelentkezni. Debrecenék, Sopronok most egy picit, nem a Sopronok, vagy holnap, a Debrecenék majd picit nagyobb. Igen, játszanak a Debreceniek, így van, így van. Jó? Játszanak a Debreceniek. Csak valaki abból a 200 ezerből. Igen, ennyi hallgató nagyjából? Ez a város lakossága. De ma merjük azt gondolni, hogy akkor ez nagyjából ugyanannyi hallgató. Kicsit bátor talán. Meg így számolunk. De számolnak már máshol is így. Persze, de a fele ennyi, akkor nem csak így, hát ott fel is szorozzák. Ha fele ennyi, akkor is bajba vagytok. Igen. Na, drága debreceniek, hát akkor újra üdv. Lehet jelentkezni játékra. Fél hét múlt 2 perccel elkezdjük a reggelt. Jó, várunk friss közlekedési híreket, időjárást, Viber üzeneteket, mindennek örülünk. Mi pedig jövünk majd a hírek után. A 96.4 Rádió egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kuki Show. Kuki Show. Az igazi mai slágerekkel. Become a lover again. 9-ig Cookie Life Mix, 6-tól 8-ig kívánságműsor, 8 után pedig Cookie szabad akár a madár. Repülök! Good morning! Yeah! Ez itt a reggeli show. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri, Vadon Jani reggeli műsora a Rádió 1-en. 3:47 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és csatlakozott hozzánk már Debrecen is, úgyhogy hát most már tényleg jó sokan vagyunk, jönnek folyamatosan a városok, csatlakozik mindenki. Holnap jön Sopron, múlt héten csatlakozott Eger, úgyhogy hát nagyon nagy megyeszékhelyek, nagyon nagy városok csatlakoznak újra hozzánk, és visszakapjuk a drága debreceni hallgatóinkat. Milyen jó is az egyébként. És a soproni hallgatóinkat holnap, akik nagyon hiányoztak már. És remélhetőleg majd valamikor ősz vége felé, vagy nyáron, vagy nem tudom mikor, majd amikor összejön annyi támogatók, akkor megyünk egy kört is ezekbe a városokba, és akkor személyesen is találkozhatunk, tök jó lesz. Biztos, persze, ősszel egészen biztos. Na, múlt hetet nyertük? Mi volt? Hát, igen, simán beúsztuk. 4-1. Igen? 4-1, és akkor a heti vezetést is visszavettük. Jó, hát akkor most lazíthatunk egy kicsit. Ne, mert hétvégén itt fogsz kiabálni, hogy megint döntetlen, és te gyűlösz veszíteni. Ja, mert ha győznek, akkor igen, aha. Akkor a heti megint, tehát egyen vezetünk csak, szóval még ez azért nem egy ilyen nagy tesgődurrantos örömünnep, menjünk tovább, szerintem csináljunk egy-két hetet. Jó, egy rövid időjárás jelentés, ha tudsz abszolválni gyorsan. Természetesen 29 fok lesz, viszont párás idő, és itt-oda záporok is lehetnek. Nagyon szépen köszönjük. Az időjárás jelentés támogatta a BAT kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. Na jó, van ez is letudva, most pedig már is játszunk. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, Magyarország! Jó reggelt, Debrecen! No. Dávid vagyok. Dávid, hello Dávid, jó reggelt, ciao, Debrecen, akkor ezek szerint jól értettem. Azaz, úgy van, igen. Na, honnan tudtad, hogy ma leszünk? Hallottad online, és akkor átkapcsoltál analógra, vagy már előtte hallottad? Hallottam a promót is, de már készültem rá, már a péntekit is hallgattam, hogy felvegyem a ritmusotokat. Aha. Még jobban. Meg még előtte régebben is hallgattalak benneteket. Akkor tudtad, hogy Debrecen az csatlakozik. Ja, hogy hallgattál minket, mikor klassz voltunk még, mikor még ott voltunk. Igen, igen. Aha. Jó van, mit csinálsz, Dávid, mivel foglalkozol? Én technikus leszek, ha leszek. Szép jövőkép. Ősztől majd. De milyen technikus? Automatikai technikus, aha, gyártással foglalkozik, gyártás, előkészítés, hiba elhárítás, stb. Tehát még most iskolás vagy akkor. Hát most fejeztem be. Aha. Na jó van. Oké, hát itt instáhozott akkor újra nálunk Debrecenből. Jó, nagyon örülünk, hogy itt vagy. Meg hát itt vannak a debreceniek. Kivel játszanál, Dávid? Én veled, Balázs. Azt mondod, hogy egy hétfőn esünk egymásnak. Illetve kedden már, hogy egy kicsit hétfői hangulat van, de már kedden. Jó, jó vagy a játékban? Ügyesen játszol? Próbálkozom. Úgy, ahogy sikerül, kisebb-nagyobb sikerekkel. De mi, valakivel már játszottál? Vagy gyakoroltál valamelyik családtagon? Hát, úgy unaloműzés kedvéért próbálkoztam. Magaddal? És akkor kimondtad-e magad ellen? Vagy volt ott valaki élő, akivel játszottál? Voltak. Volt élő. Na jól van, oké, hát akkor indítjuk az órát, és megnézzük, mire megyünk így indító jelleggel. Jó, mehetünk? Mehetünk rá. Jani? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Kérdezel? Kérdezek, persze, tőled, Balázs. Na, kérdezz. Örülsz Debrecennek? Örülök, nagyon, nagyon. Hát sokszor voltunk ott, és mindig nagyon szerettük. Nagyon jól éreztük magunkat, mindig, mikor kitelepülésen voltunk. Te voltál valamelyikem? Sose jutottam el egyik kitelepülésre sem. Miért? Mi ennek az oka? Hát, még az iskola ott volt aztán. Nehéz lett volna azt megoldani, hogy... Uh-huh. Ez valamilyen szakközép, vagy gimi? Szakközépiskola volt, utána pedig a szakmát tettem le. Ja, utána a szakmát. Ha, hogy telt a hétvégét? Mit csináltál? Hát, nagyon jó, tehát pihentem. Meccset néztél? Mindig is. Néztem. Melyiket? Hát a Real Madrid jóét. Esetleg Real Drucker vagy Juve Drucker? Egyik sem, uh-huh. Csak azért mégis szeretek képben lenni. A Juve-nak milyen színe? Milyen színben játszik a Juventus? Zebracsíkos. Jó, jó vagy. Jó van, ügyes vagy. Jó van, Dávid. Már is tehet? Letehet, igen, hamar elment, igen. Hamar elment. Ez a kis egy percecske. Hát már erősen levezetek csak sajnos. Nem volt rossz. Jó, játszott Dávid. Jó, Dávid. Igen. Dávid, van egy Rádió 1-es ajándékcsomagod. Köszönöm szépen. Ügyes vagy, tényleg. Jól ment. Jól ment a játék, úgyhogy te vagy az első debreceni hallgatónk, aki így ebben a formában. Üdvözlöm Debrecen, üdvözlöm Magyarországot, örülök, hogy játszhattam veletek. Mi is örülünk. Köszi, Dávid, vigyázz magad, és akkor most már minden reggel. Jó? Rendben van. Köszi, ciao. Hello. Kellett nekünk Debrecen, igen. Sűsápnál áll a sor, Mendénél is extra dugó van, kaptuk SMS-ben, köszönjük szépen. Aztán, igen, ezt többen elküldtétek, hogy brutális méretű a sor Mendénél. Hát ezzel mi is foglalkozunk, nagyon nem tudunk vele mit csinálni. Jó reggelt, jó kislányom, Bianca reggel 7-kor vizsgázik büntető jogból, küldjetek neki ti is egy kis energiát, kívánjátok, hogy azt a tételt kapja, amiket a legjobban tudja. Hát kérdés, hogy hányból tud hányat, nem? Hát 30-ból egyet, akkor azt már is kiváltunk, kicsi a matematikai valószínűséget, de reméljük azért, hogy jól felkészült. Na, gyorsan egy-két Viber üzenet, azt mondja, hogy igen, megírtuk, hogy mi a debreceni freki, 95 kereken, ez a debreceni freki, úgyhogy itt tudtok bennünket megtalálni. Hétvégén Csíksomjon voltam, 40 km gyaloglás, felejthetetlen élmény, megérdemelne tőletek egy gondolatot, régi hallgatónk Edina. Gyerekek, értem én, hogy nektek egy csomó minden fontos, higgyetek el nekünk is, de nem tudunk mindenről beszélni, ami nektek is fontos, meg nekünk is. Nagyon sok minden megérdemelne egy mondatot. Csíksomjó is így van, abszolút, és emellett még nagyon sok SMS kapunk. 6-tól 10-ig tudnánk tolni. 6-tól 10-ig tudnánk tolni, igen. Egyébként én csak a felvételeket láttam, hát az óriási volt, és megható volt. De nem tudunk mindenre mindig reflektálni, meg nem tudunk mindent megemlíteni, meg mindenről beszélni. Így van, hát az a tömeg és az embermennyiség, ami ott összegyűlt, ilyetetlen, és amikor énekelték a himnuszt, az egyszer felfoghatatlan volt. De tényleg, bocsánat, nem tudunk mindenre így kitérni. 6-tól 7-ig mindig így bedobálunk mindent, és akkor beszélgetünk. Na, már pedig ugye a hetes témánk az viszont egy fontos dologgal foglalkozik, ugye hát nincs ember, aki ne tudott volna arról, hogy mi történt hétvégén újra, immáron én nem is tudom a hányadik Európában, egyébként most már tényleg hát sok-sok kéz és sok-sok új kell hozzá, hogy összeszámoljuk, hogy hány támadáson vagyunk túl. Ugye Londonban történt most a legújabb borzasztó terrorcselekmény, amikor egy fehér furgonnal üldöztek gyalogosokat, majd kipattantak a furgonból, ez most valami új történet, így eddig ebben a formában még nem csináltak. Három férfi kiszállt, se fegyver, se bomba nem volt rajtuk, amit ugye inkább sajnos már az ember azt kell, hogy mondjam, hogy megszoktat, hogy vagy robbantanak, vagy fegyver van valakinél, hanem egyszerűen késeket vettek elő, és elkezdtek mindenkit borzasztó módon összeszurkálni, és hát leszámolás szintűen kivégezni turistákat, és az ott mulatozókat, étteremben vacsorázókat, sétálókat. Azért döbbenetes, mert ugye nem kell hozzá semmi gyakorlatilag, mert eddig legalább aztán ilyen bizakodó volt, hogyha valaki elkezd a bombagyártáshoz kapcsolódó anyagokat keresni a neten, ha elkezd válogatni, vásárolni ilyen dolgokat, akkor könnyű elkapni. De itt most ez nem történik, bemegy a konyhába, és kivesz egy kést. Szóval emiatt is kemény a dolog. Igen. Hogy már az sincs, hogy úristen, gyerekek, ha figyeljük őket, akkor látod, hogy ott elkezdett mit kell egy bombához, azt megveszi a neten, akkor le tudsz csapni. Egyszerűen kivéthetetlen a dolog. Igen, ez kivéthetetlen. Most megint. Sajnos. Kivéthetetlen. Ott van egy kés a zsebedben. Gyakorlatilag semmi feltűnő nincsen benned. Mi volt ez a konzerv doboz a testen? Én azt nem értettem, hogy valamilyen. Ez volt az első híradás, az megvan nektek? Igen, az volt a híradás, ugye, hogy olyan, mint a bomba lett volna rajtuk. Aha. De végülis az kiderült, hogy nem bomba volt. Szerintem az is a tömeghisztériát akarta egy kicsit fokozni. Tehát, hogy meglátsz valakit a testére erősített valamivel, még nagyobb a pánik. Aha. Még több ember tudnak bántani, azt a célt szolgálta, csak szerintem, hogy akik látják őket, azok még inkább pánikba essenek. Hogy azt gondolt, hogy most ott jön valaki, aki magára szerelt egy bombát. Tehát ugye ehhez vagyunk hozzászokva. Voltak olyan is egyébként, akik nem is pánikba, ott volt például az a Román Pék, aki Román Pék, így van, olvastam. Hőse lett ennek a szomorú és tragikus eseménynek, mert hogy olyan szinten lélek jelenléte volt, hogy felkapott egy ládát, és az egyik terroristát fejbe vágta vele, utána pedig a pékségébe beterelt cirka 20 embert, és lehúzta a redőnyt, hogy megvédje őket, úgyhogy le a kalappal előtt. Igen, ő nagyon bátor volt, azt én is olvastam, hogy így reflexzerűen cselekedett, de hát nem is tudott, hogy mit csinálnál, nem? Szóval, hogy én ilyenkor mindig azon gondolkozom, hogy mi van ott vagy. Mentenéd az írhát szerintem. Valószínűleg, hogy fut, minek rohansz te, és nem tudsz nagyon mit csinálni. Igen, az a Péka szenzációs volt. Nagyon sok mindenkit beterelt, és tényleg olyan teljesen bezárta az üzletet. Igen. Tehát ez egy jó megoldás. Akkor mondják, ugye, hogy menekülj, fuss el, és telefonálj, ez a három, amit tudsz csinálni. És csak percig voltak, és így is nagyon sok halálos áldozat. Tehát, hogy nagyon gyorsan reagált a rendőrség is, és nagyon hamar kiiktatták őket, de ennek ellenére is sokan meghaltak. Igen. Na, jövünk vissza, hírek után erről beszélünk, mert hogy szerintünk kell, és hívunk egy szemtanút, aki ott volt, Londonban él, és a mi hallgatónk jelentkezett, hogy hát elmondaná, hogy mi történt, mert hogy ott volt ő is. Úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt, 4 perc szombatos a 7 óra. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a reggeli show. 7 óra után 13 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, csonka hetet kezdünk el. Kedv van, de tehát jobb is így hetet indítani, mint hétfőn. Reménytelenül hosszúnak tűnik az úgy, de így keddel már egy kicsit közelebb van az ember. Nem? Már kedv van. Most kezdtünk dolgozni, és már kedv van egy nappal. Egy nappal rövidebb így a hét azonnal. De miért nem? Hát, de végül is igen. Hát, ez van. Jobb így. Jobb lenne így. Ez 3 nap pihi, 4 nap meló. Ki van az a hülye, aki ezt így osztotta le? Nem? Ez 5+2. Hát ez nem egy jó felállás. És amikor 6-1 volt? Volt 6-1, persze. Volt, persze. Szombatos. Volt. Igen, az csak a vasárnap volt a pihenés, igen. Kommunista szombat. Az volt a kommunista szombat? Igen, szépen termeltünk olyankor. Így van. Hát hallottad, dübörgött a gazdaság. Aha. Csak úgy. Voltak ám ilyen gondok. Igen. Na, azt mondja, hogy van egy napslágere játékunk, újra elindul. Ez 30 000 forint értékű vásárlási utalványt jelent egyébként. És mi megmutatjuk a dalt. Aztán ugye nektek pedig meg kell találni majd, hogy hol hangzik el, vagy mikor hangzik el, ugye? Mi csak bemutatjuk, tehát nálunk nem kell keresni. Attilánál kell majd utána. És hát értelemszerűen ugye tudjátok, hogy mindjárt játék a dal lejátszás követően, aki a leggyorsabban telefonál, az adásba kerül, elmondja a napslágerét, a címét, és hát utána... Hoppá! Nézd meg a 30 ezer, hogy megcsavarta az orrát! Látod, még neki is van. Azt a mindenségét. Lázba jöttem. Hogy volt ez? Napslágered, előadó, dal, cím, frekvencia. Mondok mindent, amit kell, ez a lényeg. Így van, de tudjátok ti pontosan. Úgyhogy megmutatom, mi a dal. Jó, ezt hallgassátok, meg ezt kell keresni majd 10 óra után. Figyeljetek. Hello, Max vagyok, Kalandor. Ez pedig a Napslágere. Figyelj napközben, és ha meghallod, legyél te a leggyorsabb telefonáló, hogy tiéd lehessen a 30 000 forintos vásárlási utalvány. Na, tehát ez a dalocska. Jó, ez a Lucas Graham. Jó? Lucas Graham. Lucas Graham 7 Years, ez a dal címe, úgyhogy ezt kell megkeresni, és telefonálni, minél gyorsabban. Egy rádió, no? Egy slogent dobjatok oda. Egy slogent kell. Uh-huh. Igen, Frankót nem kell, mert az mindenütt más, de szerintem egy rádió, egy szlogennel beljebb vagytok, Attina. Igen. Na, úgyhogy ez a játék, jó? Röviden, jó időnk lesz ma, jó időnk lesz. Jó időnk lesz. Jaj, jó időnk lesz. 32, és kicsit esett, de hónaptól meg már nem esik. Na, jó lesz. Ennyi, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. M3-as autópálya Budapest felé Mogyoródi lehajtó után lépésben halad. Valamint Andi írta nekünk, de jó, hogy újra vagytok, szeretnék a naphallgatója lenni, puszi nektek. Hát ez egy kicsit ez kevés, de örülünk, hogy vagy, valószínűleg debreceni hallgatók. Jó az irány, így van. Abszolút jó az irány. Úgyhogy debreceni hallgatók is örülhetnek, mert újra itt vagyunk. Na, hát London, ugye foglalkoznunk kell a történtekkel. Igazából azt gondolom, hogy nagy megfejtés, ugye nem tudunk mi se jutni. Mindenki, aki érintett, aki nem érintett, aki internetezik, olvassa, tudhatja, hogy mi történt ugye Londonban. Ez imáron a sokadik. Tehát már megszámolni se lehet, hogy hányadik, amit ugye Európa ellen követnek el, és európai turisták, európai lakosok ellen, londoni merénylet. Hát borzasztó a dolog, ez most egy újfajta történet, abból a szempontból, hogy legalábbis nem ehhez szoktunk hozzá. És azért mondom, hogy szoktunk hozzá, mert sajnos ez történik, hogy most már 8-10, nem tudom, 12 támadás után az ember egész egyszerűen már csak azt kérdezi magától, hogy nagyon sok halálos áldozat, vagy esetleg megúsztuk-e kevesebben. Ugye hétvégén történt, Londonban felhajtott egy furgon a London Bridge-re, vagy a Tower Bridge-re, nem tudom, valamelyik hídra. Tulajdonképpen mindegy is, a lényeg, hogy behajtott az emberek közé, majd késes terroristák támadtak, szálltak ki a buszból. Néhány szemtanú ugye nyilatkozott aztnak, hogy azt hitték, hogy azért pattannak ki a buszból, hogy megnézzék, hogy hányan sérült, majd a következő pillanatban mindenki elkezdett futni, sikoltozás, pánik, és hát akit értettek, azt ugye bántottak, szurkáltak. Késsel támadtak jelen pillanatban, ugye nem volt rajtuk bomba, bár azt akarták elhitetni, mert azt mondták, hogy talán egy-két terroristán volt. Valami, amit magukra szereltek. Hát üres üdítős flakonok, én most pont utána olvastam. De csak a pánik miatt de inkább. De csak miatt, így van. Igen. Az a félelmetes tényleg benne, ahogy itt is mondtátok, hogy az ember már nem is tudja fejben tartani, hogy hány ilyen terrorcselekmény történt. Amikor először olvastam erről a hírről, akkor láttam oda azon a bizonyos hírportálon beszúrva azokat a cikkeket, korábbi cikkeket, amik a korábbi támadásokhoz kapcsolódtak, és így szépen így rákattintottam egy régebbire, aztán még egy régebbire, aztán arról még egy régebbire. Van. És a felére nem emlékeztem már, mert sajnos hozzászoktunk már. Ugyanaz lesz ezzel, mint amikor ugye közelkelten elkezdődtek a robbantások, merényletek, ugye mindig azt mondtuk, hogy ez milyen messze van, de azért így benne igen. volt a fejedben, hogy történt valami, és most az a baj, hogy lassan a Londonra is azt fogjuk mondani, hogy hát mi itt lakunk Budapesten, és itt szerencsére nincs, vagy Magyarországon lakunk. Nyilván hát ez egy önvédelmi mechanizmus, ez teljesen érthető. Érinteni, de akkor is egyre távolodik majd tőlünk a dolog. Ez egy érthető dolog. De azt gondolod, hogy hál' Isten itt nem. Tehát az ember nyilván védekezik, és megpróbál ezeket az információkat valahogy úgy helyén kezelni, hogy milyen jó, hogy legalább itt nem. De közben azt meg nem tudod megtenni, hogy ne utazzál, hogy ne menjél. Tehát itt most már nincs olyan, hogy mi az, ami veszélyesnek számít, meg mi az, ami nem. Nem? Nincs. Szóval persze az ember azt mondja, hogy most Törökországban eldöntött, hogy mész-e vagy nem. Lehet, hogy az frekventáltabb lehet, ha robbantás éri, de hát most már Európában is számos ilyen eset történt. Már nincs olyan, hogy most hova mész, vagy mi az, ami biztonságos. Hát azok a londoni turisták, akik ott sétáltak, nyilván lehet, hogy az Egyesült Királyság az frekventáltabb ebből a szempontból, legalábbis jobban érintett lehet, vagy Németország tényleg, vagy Olaszország, vagy Franciaország. Ugye tudjuk, hogy ezek a nagy országok azért sokkal veszélyesebbek. De hát tulajdonképpen bárhol. Tehát bárhol áldozattá válhat. Hogy repülőre nem ülsz, mert most ugye azt az utóbbi időkben ezt hanyagolták, és sajnos ezek lesznek a jellemzőbbek, mint a hétvégi ilyen eset. Ilyen primitív eszközökkel, de ugyanakkor, hát sajnos azt kell mondani, hogy nagyon hatásosan, meg nagyon hatékonyan. Igen, elképesztő közben, hogy azt olvasod, hogy az egyik közben dokumentumfilmben szerepel, ahol azért hirdette ezeket a tanokat, meg ugye letette az esküt, vagy a hitvallását egy olyan radikalizálódott vezető mellett, akiről azért tudjuk, hogy az iszlám állam tanai terjeszti, hogy van úgy, hogy ő fókuszban van, de azért ezt mégsem tudják. Hát azért, ha egy dokumentumfilmben szerepelsz, mint tudom én, tényleg zászlót égetsz, és elmondod, hogy akkor te is a radikalizálódás útjára lépsz, hogy azért nem figyelik frekventáltat. Tehát közben látom, milyen számokat mondanak, tehát 20 000-et figyelnek, 500-at nagyon-nagyon erősen, rendszeresen, de 20 000 ember van körülbelül a látókörben, akit állandóan kellene figyelni, mert nem tudod, hogy melyik nap ébred úgy, hogy akkor ő most elmegy, és embereket öl az Egyesült Királyságban. Nyilván erre se erőforrásuk nincsen. 15-20 000 ember potenciálisan veszélyes lehet. Hogy belegondolsz, de egy, 8 azért a filmben szerepel, érted? Hát azért az ott már látod, hogy valami nem stimmel. Hát nem? Egy dokumentumfilmben szerepel. A megfigyelése a 100 000-es tömeg kéne hozzá. Na, persze, nem tudod, nem tudom. Nem lehet. Ezt mondja is a rendőrség, hogy erre nincs se emberapparátus, se elég pénz, se semmi. Meg hát most is voltak egyébként olyanok az elkövetők között, akiről azt mondták, hogy egyébként már hosszú évek óta Angliában él, egyébként mindenki nagyon tisztelettudó, nagyon rendes családapának ismerte meg, muszlim, ennyit tudtak róla elmondani, de ezen kívül gyakorlatilag semmit. Nem bántott senkit, nem volt senkivel semmiféle konfliktusa. Azt mondták róla, hogy ha minden rendben volt vele. Senki nem gondolta volna róla, hogy ő egy terrorista, egy alvó terrorista, vagy hogy azzá vált időközben. Igen, hát ezt nem is tudod nagyon kiszűrni. Hát olyan negyedben lakott, ahol nem is tudom, valamelyiknek gyereke volt, vagy gyerekek között élt, azt mondták, hogy egy halkszavú csendes ember volt egyébként. Nagyon nem tudod. Csak a hatóságok szeme előtt van, én azért azt nem értem. Nem, aki dokumentumfilmen szerepel, hát hogy a fenében igen. nem? De tehát őt azért nem figyelik jobban. A telefonjait, az SMS-eit, az internetét, hát mindent. Azért itt kellett buszt bérelni, ugye? Uh-huh. Mert hogy ez egy bérelt jármű volt, amivel elkövették a szörnyűséget. Az ott már rögtön gyanús, hogy költözöl, nem költözöl, akkor mire kell? Nehéz. De ugyanakkor meg, akkor, ha ezen a logikai úton haladunk, akkor a 20 000 embert, akit figyelnek, az börtönbe kéne zárni. Érted? Igen. Tehát igen. Akkor viszont ezt mondod, hogy csak abban az esetben nem lehet baj, ha ezt a 20 000 embert persze, zárod. Persze, nem tudod megcsinálni, igen. Hogy ne, meg nem megoldás. Persze. Nem kell feltétlenül ilyen dolgot a buszt bérelni, hát legközelebb, érted, felszállnak egy szép kis piros emeletes buszra a Londonban, mondjuk 6-an, kinek szúr szemet? Senkinek. Nem is veszed észre, persze, persze. Na, van egy szemtanunk, aki ott volt az eseményekkor, és hát el tudja mondani, hogy mi történt. Hello Csaba, jó reggelt kívánunk, szia! Jó reggelt, szia! Jó reggelt. Te kint élsz Londonban, vagy kint voltál? Igen, én kint élek már lassan 10 éve. Lassan 10 éve? Mit csinálsz? Mit csinálsz? Mivel foglalkozol? Egy spanyol tapasztalának vagyok a főszakácsa, de ott a Borough Market környékén dolgozom, szerintem a 10 évből 9 éve. Uh-huh. Tehát az egyik olyan terület, ahol ugye ez történt tulajdonképpen. Ez egy buli negyed, vagy egy ilyen étterem negyed, ahol mindenki ilyenkor kávézik, étteremben van, vacsorázik? Hát igen, az egy régi piacnak a környéke, és ott rengeteg étterem, bár, pubok, kocsmák, mindenféle ilyesmi van. Aha, tehát ez úgy kell elkezdeni, hogy ilyenkor mindenki kint ül a szabadban, meccset nézett. Igen, ilyenkor a hétvégén, ilyenkor rengetegen vannak a környéken, meg a BL döntő pluszba, tehát rengeteg ember volt arra. Hát nyilván erre időzítették egyébként, sajnos, igen. Igen. Na mi történt, Csaba, mikor vetted észre, hogy baj van, vagy miből vetted észre, mi történt? Te dolgoztál, tehát pult mögött álltál, főszakácsként dolgozol, ha jól látom. Igen, igen, én dolgoztam, és mivel hogy másnap is dolgoznom kellett, így a kollégám mondta, hogy mivel hogy már nem voltak annyira sokan az étteremben, hogy én menjek haza nyugodtan, hogy tudjak egy picit pihenni, és én 10 óra pár perc magasságába elindultam haza, és először elindultam a barátnőmért, mert ő is ott dolgozik nem messze tőlünk, egy pár perc sétára, de közben ő írt nekem egy üzenetet, hogy ne menjek érte, mert neki zárnia kell az éttermet, úgyhogy menjek nyugodtan haza. Úgyhogy visszaindultam az éttermem felé, és ez egy 10 óra 5-6 perc körül lehetett, és csak azt vettem észre, hogy mindenki szalad felém, és mindenki kiabál, hogy szaladjak. És először azt hittem, hogy a foci meccsen verekedtek össze, vagy a meccs miatt verekedtek össze az emberek. Tehát, hogy drukkerek találkoztak az úton, és összeverekedtek a balhéban. Azon gondolkodtam, hogy valamilyen ilyen tömegverekedés lehet, és az éttermemmel szembe láttam, és akkor láttam, hogy az étteremnek a közvetlen bejáratánál, ahol pár percet kijöttem, 3 vagy 4 ember feküdt már a földön. Köztük volt az a rendőr is, akit a híradásokban láttam, hogy jöjjett oda először. Ő is ott ült megszórva, és csak azt láttam, hogy tiszta helyet volt minden. És még akkor se esett le, hogy mi történik pontosan, csak láttam, hogy az étterem menedzsere és a másodszakács, aki mondta előtt, hogy menjek haza, ők ketten az ajtót tartják belülről, és láttam, hogy meg vannak ijedve, hogy úristen, mi történt. Te tartják az ajtót belülről, hogy már senki ne tudjon bemenni? Hogy ne tudjon bemenni ne senki, mert ott szaladtak el a támadók valószínűleg előttem. És abban a pillanatban nem is tudtam, hogy úgy értelem, mit csináljak, de valahogy úgy éreztem, hogy csak vissza kell mennem, meg kell néznem, hogy először azt hittem, hogy ott történt bent valami. Úgyhogy visszaszaladtam az étterembe, az étteremnek van egy hátsó bejárata a piac felől, tehát körbe mentem a belső piac felé, ahol már atult közben szerintem ott is láttam olyan 10-15 embert a földön feküdni, meg próbáltak rajtuk segíteni, és úgy szaladtam vissza be az étterembe, és akkor mondták, hogy a bejáratnál 3 embert szúrtak meg. De te az elkövetőket nem láttad, tehát a terroristákat te nem láttad, te már csak azt láttad, hogy emberek fekszenek, menekülnek, futnak, kiabálás van. Igen, hát a terroristák szerintem előttem egy perccel érhettek keresztül a piacon, és a további éttermekbe próbáltak bemenni, vagy akivel találkoztak útközben, azt próbálták minden többet próbáltak megölni, megsebesíteni. Te közben hívtad a barátnődet, vagy próbáltál vele kapcsolatba kerülni, hogy hol van, biztonságban van-e? Folyamatosan telefonos kapcsolatban voltam vele, mert az ő étterm az enyémtől egy ilyen 5 perc sétára lehet, tehát nem egy nagy távolság. és akkor már ő is jelezte nekem, hogy, hogy az éttermük előtt fekszik egy ember, és 6 vagy 7 készórásra a hátában ott el van nyúlva, és próbálnak rajta segíteni. És mondtam neki, hogy ők is zárják be az étterem ajtót, mert akkor már megtudtam én is, hogy egy terrortámadásról van szó, és mondtam, hogy zárják be az étterem ajtót, és próbáljanak elmenekülni, mert sose lehet tudni, hogy nem arra fognak haladni, vagy arra fognak menni, mert nem tudtuk, hogy addigra megtalálták őket, lelőtték őket, nem lőtték le, semmit nem tudtunk. Hát persze, az embernek ilyenkor gondolom nincs információ, csak azt látod, hogy pánik van, menekülnek, sebesültek vannak. És akkor te bezárkóztál, vagy elindultál te visszafele a másik étterembe a barátnőthöz, miközben vele tartottad a kapcsolatot, és mondtad neki, hogy zárkozzon be, elindultál felé? Oda az étterem, az övé étterem felé már nem tudtam elindulni. Mert addigra már rendőrök megérkeztek, úgyhogy én a saját éttermembe voltam, próbáltam az ottaniakat megnyugtatni, próbáltam őket biztonságba helyezni, mert egy-két emberen láttam, hogy teljesen sokkot kapott, tehát nem lehetett vele se kommunikálni, semmit, csak sírtak, és nem tudtunk velük mit csinálni, úgyhogy próbáltuk őket biztonságba helyezni, megnyugtatni. Gondolom az ember ilyenkor automatikusan cselekszik, vagy eszébe jut ilyenkor valami? Tehát felméred a terepet, hogy honnan támadnak, látod-e őket, vagy egy ilyen automatikus cselekvés kapcsolódik be az emberbe, hívja a barátnőjét, segít a túlélőkön, segít az ott jelenlévőkön, és nem is nagyon gondolkodik. Igen, hát olyankor nem, egyszerűen nem tudtam gondolkodni, csak arra gondoltam, hogy a barátnőmet tudjam biztonságban, meg a munkatársaimat, a barátaimat, kollégáimat, hogy mi biztonságban legyünk. Úgyhogy ilyen indítatásból indultam vissza az étterembe, mert tudtam volna akár az ellenkező irányba is szaladni, de egyszerűen nem gondolkodtam ezen. Csak azon gondolkodtam, hogy nem fogom itt hagyni a barátnőmet, nem fogok az ellenkező irányba indulni, hogy tudom, hogy ő pedig itt marad. És ő hogy van most egyébként? Nem lett baja? Nem, ők egy picit távolabb voltak az eseménytől, és utána ez tényleg egy pár perc, és megjöttek a rendőrök, komandósok, katonák, aki, hát szerintem aki mozdítható volt, ott mindenki ott volt. Ez lehetett hallani nagyon gyorsan, tehát nagyon ilyen 8 perc alatt így kiértek, hát és le is lették őket. Ez percek kérdése volt, igen. Bár ennek ellenére azért bírálják a vezetőket, hogy csökkentetik a fegyveres rendőröknek a számát. Hát a leépítések miatt, igen, így van. És hogy ezt vissza kellene csinálni, mert ez is lehetett a következménye annak, hogy ez lehetett annak a következménye, hogy nem reagáltak gyorsabban, bár ez a 8 perc, ez nagyon rövid időnek tűnik. Rövid idő, hát... igen. Ti már kinyitottatok egyébként, Csaba, azóta, vagy most azon a környéken minden zárva van? Nem, most még egyelőre minden zárva van. Tegnap beszéltem a főnökeimmel, és azt mondták, hogy talán ma délutánra engednek újra vissza bennünket az étterembe. Ja, hogy nem is engednek, akkor még helyszínen lesz. Nem. Ilyenkor egyébként eszedbe jut, hogy hazajössz, vagy hogy azt mondod, hogy oké, kint éltek 8-10 éve, de elég volt olyan a hangulat, és úgy érzitek, hogy veszélyben vagytok, és inkább kerestek egy biztonságosabb helyet, vagy akár hazajöttök? Hát úgy... Elsőre, hogy megfordul persze az emberbe, hogy hát ennyit nem ér meg semmi, hogy inkább hazamegy az ember, de hát még ez teljesen bizonytalan, nem tudjuk. Meglátjuk, hogy mi fog most történni. Gondolom nem lesz könnyű visszamenni ugyanabba az étterembe, mert az étterem úgy azóta, ahogy ott hagytuk, ahogy akkor bezártunk. Tehát majd meglátjuk. A kollégád sérült meg? Nem, hál' Istennek, senki nem sérült meg az étteremben. Hát hál' Isten, de ennek ellenére hallom a hangodon, hogy azért ez megrázott nyilván, ami történt. Tehát ott átélni hát, nyilván. Hát persze, annak ellenére nem sérül meg, hát ez borzalmas nyilván. Csak szemtanúként is, hogy ezt igen, utána még ahogy megpróbálták megtisztítani a területet, és átmenekítettek bennünket a híd túloldalára, ahol átjött a teherautó. Tehát ott, ahogy szaladtunk keresztül a hídon, ott feküdtek az emberek, tehát minden 5-6 méteren ott feküdt valaki, próbáltak rajta segíteni, volt, akiket már újraélesztettek, és hát igen, ezeket ahogy láttuk, ez azért megmarad így az emberbe. Hosszú évekig egy. Hát hogyne, persze, persze. Nagyon bátor vagy, hogy elkezdtél egyébként a barátnőt felé menni, nem tudom ilyen esetben, hát nyilván az ember ki akarja menni. Ösztönösen valószínű, persze, persze, persze. Hát ilyenkor már ezen nem gondolkodik az ember, ja, szerintem. Igen, ezt akartam kérdezni, mert ugye mindenki azon gondolkozik, hogy ő mit csinálna ebben a helyzetben, ezért kérdeztem, hogy az emberben ilyenkor mi az erősebb, a menekülési ösztön, a túlélés, az életösztön, vagy az, hogy valaki bajban van és segíteni kell, és inkább visszamegyek, tehát hogy mi az a folyamat, ami ilyenkor lejátszódik, vagy egyszerűen van-e tiszta gondolkodás, vagy csak teljesen ösztönszerűen az ember cselekszik és teszi, amit tenni kell. Szerintem nincs ember, aki ne gondolna bele ilyenkor, hogy ő mit csinálna ebben a helyzetben, hogy felméred-e, hogy hányan vannak, honnan futnak, mi történik, vagy csak rohansz, vagy csak rohansz. Akik ilyenkor mobiltelefont előkapva egyébként elkezdenek kamerázni, azt láttatok egy csomó olyan felvetet, nem is értem egyébként, hogy menekül, de közben veszi elő a telefont és folyamatosan kamerázza. Egyébként a román férfi is, akit most ugye teljes joggal amúgy hőskét ünnepelnek, ő szintén kamerázta saját magát, akiről ugye lehetett hallani, hogy fejbevágta egy ládával az egyik elkövetőn. Csaba, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hát sok erőt kívánunk neked, köszönjük, hogy elmondtad, hogy jelentkeztél a felhívásunkra, és reméljük, hogy azért túl lesztek a dolgon. Minél előbb mi ezt kívánjuk. Jó, nagyon szépen köszönjük, üdvözöljük csokot, hogy a barátnőt is. Köszönjük, hello. Csaba, ciao. Hello, hello, hello, hello. Fél nyolc múlt, pontosan 2 perc, jövünk mindjárt a hírek után. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. 3:48 múlt, pontosan 1 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Ugye Csabával beszélgettünk, Londonban él a párjával, már lassan 10 éve főszakácsként dolgozik egy étteremben, és hát szemtanúja volt a szombati eseményeknek, és arról beszélgettünk vele, hogy mi történt, hogy reagáltak rá, mit tudott ő csinálni, ugye a barátnőért ment ő vissza egy másik étterembe, mert hogy szintén ő is ugye a vendéglátásban dolgozik, és hát mi is azon gondolkoztunk, hogy mit tudnánk ilyenkor csinálni egyetlen, tényleg mennyire tud az ember okos lenni, és mennyire lehet egy ilyenre felkészülni. Az biztos, hogy bennünk van, meg nyilván mindenkiben, de hogy a lélek jelenléteden múlik, talán erről beszélgettünk még itt a beszélgetés után is, hogy mi a fenét tudsz csinálni, hogy méred fel a helyzetet, és kiki vérmérséklete szerint mondta el, hogy valójában mit tenne, de hát ha látod, hogy futnak, akkor te is futsz. Egy kérdés a londoni terrortámadással kapcsolatban, az egy egyetlen fiam és barátnője júni 29-én Adél koncertre megy a Wembley stadionba, aggódok és nem tudok bölcs, okos tanácsot adni. Kérdezi valaki. Mert nem lehet, azért nem tudsz. Nem lehet. Se adni, senki se nem tud. Mi se adhatunk. Évek óta, mióta elindult ez a hullám, arról beszélünk, hogy ha megállsz és azt mondod, hogy nem utazom, akkor elérték a céljukat. Ugyanakkor meg nyilván apaként vagy anyaként meg azt mondod, hogy ne menjen a gyerek. Hát nincs jó tanács. Nincs. Tényleg nincs. Nincs. És tőlünk egyébként ne is várjatok ilyen tanácsot, mert akár már jól sül el, akár kevésbé, érted? Tehát, hogy ez mindenkinek saját személyes döntése kell, hogy legyen. Én azt tudom mondani, hogy én mennék. Igen? Igen. Én elgondolkoztam. Igen. Nekem van egy bécsi koncertem júliusban. Hát azért az osztrákok is mondták, hogy ott is jelezték, hogy fokozni kell a rendőri készültséget. Hát nem tudom. Most van egy gáz koncert júliusban. Nem tudom, csak az ember elgondolkodik, hogy ott lesz majd 70 ezer ember, mész be a stadionba az áramló tömeggel, jössz ki a stadionból. Szóval, hogy hirtelen tényleg olyan, mint hogy vadásznának rád, vagy így célponttá válsz, nem? Hogy így mész, de azt érzed, hogy na mi van most? Mi van most? Hát voltatok azóta ti is tömegrendezvényen, én voltam külföldi tömegrendezvényen is, hát az tényleg eszedbe jut. Tehát pont Londonban pár évvel ezelőtt jössz ki az O2 arénából, jön ki, mit tudom, 15 ezer ember, és eszedbe jut, hogy ha itt most csak tényleg egy petárda el durran, akkor megindul a hátadba az a 10 ezer ember, sansztalan, hogy eljussál a metró megállóig. Tehát egy pillanat alatt olyan pánik. Hát és semmi info. És mindig a gyereket, tudod, szóval, és gondolkozol, hogy ér-e annyit. Fene se tudja. Elgondolkoztunk Vikivel. Igen, te még fogod a kis kezét, tudod, ott néz rád nagy szemekkel, hogy most kiteszed egy ilyennek, hogy azt mondod, hogy nem. Veszem, most akkor fene vigyel. Már nem láttuk a gázt, Maxim nem láttuk életben a gázt. Maradtunk. Hát, igen. Ugye, hogy tulajdonképpen ez a terror célja, de erről szól, mert ugye az áldozatok száma idézőjelesen jelen pillanatokban is, ugye, hál' Isten nagyon kevés, tehát hát 5-6 ember. Egy is sok. Egy is nagyon sok, persze nem úgy értem, hanem tulajdonképpen maga a félelem, meg az a fajta szorongás, amit benned ez elültet, az az igazi hatása ennek tulajdonképpen, és az az igazi győzelem, hogy már úgy elgondolkozol, hogy elmenjél, és akkor mondják, hogy ők nyernek, ha elkezdesz félni és szorongani, de hát ez tulajdonképpen már mindenkire igaz, aki egy kicsit is érzékeny, nem? Ja, és akkor a koncert utáni másnap mondjuk itthon fölkelsz, nem mentél el a buliba, és nem volt semmi, akkor mit mondasz? ugye? Hogy na hát mégiscsak ki kellett volna menni. Hát nem lehet jót mondani, tényleg nem lehet. Nem lehet. Igen. Hát az a fajta biztonság, vagy az a fajta nyugalom veszett el, nem? Ami azért ugye Európában jellemző volt, hogy úgy azt gondoltad, hogy persze valahol messze történik, szörnyű, de nyilván kevésbé érintett meg, hát így működik az ember. Tehát most azt mondtad, hogy Kabulban, oké, persze. Igen. Szörnyű, erről hosszan értek ezek szociológusok, hogy miért van ez, hogy ami sok ezer kilométerre történik, és gyerekek felnőttek, annak meg nem érint meg annyira, mintha mondjuk valami Londonban, vagy Berlinben, vagy Olaszországban. Olaszországban történik. Pedig ott 100 számra halnak meg az emberek. Igen. Na gyorsan egy-két közlekedési hír, lezárjuk ezt a témát. Dugó a Soroksári nem kicsi. Küldjetek az okát, hogy miért. Ezt többen is kérdezitek, nem látjuk egyelőre. A 6-oson Pest felé is dugó van, érdem van a kocsisor vége, és csak araszolunk, tudtok-e valamit, ezt Livi kérdezi. Nem, de mindjárt elküldik, ami drága hallgatóink, és akkor tudjuk mondani. M0-as Szeged felé a 36-os kilométernél áll, úgyhogy ott is vigyázzatok, valamint a budai és a pesti alsó rakpart a szokásos módon eldugult. Ha az előbb említett balesetekről vagy dugóról tudtok valamit, akkor küldjétek nekünk, jó? Hogy mi lehet az oka a 6-os Pest felé, és a Soroksári az, ami frekventált, és amit nem értünk, és hogy mi történik. Van még egy baleset, az Erzsébet királynő útján a Kolumbusz utcánál ilyen baleset van, emiatt pótlombusz közlekedik a 3-as és 69-es villamos helyett. BKK honlap? BKK? BKK Facebook. Jó. BKK Facebook. És friss, vagy ez még pénteki? Most egész frissen, 8 perc. Igen? Na, hát az az rendben. És már egy ideje megy a metró, azt néztem, hogy azzal se történt semmi. Jó, ne kiabáljuk. Egy-két napja hármas metró úgy nem füstölt volna. Mostanában nincs vele gond. Ugye? Meg, hogy készül már a leállásra. Ugye a nagy lehet, felújítás meg egyébként lesz? A pandák egyre többször fordulnak elő a forgalomba, most már én sem csodálkozom nagyon rájuk. Megnézted a kis tömítéseket, a kis fanetétet. Azt nagyon rögtem az a képet. Tudom, a vívmánya 2017. Mentél azóta pandával tényleg? Persze. Most már sokkal sűrűbben járnak. Én örülök neki egyébként, de tényleg abszolút kultúráltak, tehát minden rendben van velük. Csak hát ezek a pici kis fránya illesztések, hát ezeket valahogy nem tudták meglépni. Orosz barátaink továbbra sem. Mert ők nagy dolgokban gondolkoznak, egy ilyen kis csipcsup 8 centibe. De ez illesztés az, hogy beleülsz valamibe, ami vág? Nem, hanem ilyen zsanérok meg ilyenek, tehát hogy ahol mondjuk passzentosan egymás mellett kellene lennie a dolgoknak, ott van egy ilyen 2-3 centi, időnként beraknak egy frissen mázolt fadarabot valahova, ilyen kis tömítésnek, meg ilyenek, tehát hogy figyelj, nem hiszed el. Ez már nem lehet, itt Magyarországon történik, hogy így próbálják megoldani? Nem, hát, ez mi előrébb vagyunk már. Igen? Előrébb vagyunk. Meg most jöttek, érted? Igen, most felújítva, jöttek. Tehát hogy akkor mit keres ott a magyar szakember leleményessége? Uh-huh. A kis fadarab két facsavarra. A magyar faipar remeke. Nem, ezek ők. Messziről lehet látni, hogy ők nagyon értenek ezekhez a dolgokhoz. Igen. Ez egy felfoghatatlan, hogy felújítják, és kiáll egy fadarab, egy százasszög, egy úszög, tudod. És gumipókkal összehúzatva. Gumipókkal a felújított metrón, igen. És ez az, amit kívülről látsz, mi lett benne? Na, jövünk vissza, és egy érdekes témáról beszélgetünk. Nyilván mindenkinek volt már a családjában olyan ember, akit nem lehetett lebeszélni valamilyen kezelésről, valaki, aki hit valamiben, és próbálta a család meggyőzni, mama, papa, drága tesó, ne csináld, ne menj el hozzá, sarlatán, de egyszerűen eltántoríthatatlan volt és ment. Ugyanis most hozta az egyik lap, érdekes a történet, fogyni vágyókat vert át a kuruzsló, ugye, zsírégető injekciót ígért, amit nyilván csak orvosodhat be, de nem is ez a lényeg. Rengeteg embert vert át, mert hogy fogyni szerettek volna, és hát se szakképesítése nem volt, se valódi zsírégető injekciója nem. Egy panel lakást, nem tudom, 6. emeletére kellett bekopogtatni, és egy magát egyébként hát híres gyógyítónak, orvosnak mondó kuruzsló injekciót fecskendezett a bőröd alá. Úgy, hogy nem tudtad, mi az az injekció, papírt nem láttál róla, százak mentek el, hogy fogyni akarnak, fecskendeztek be a saját bőrük alá, vagy fecskendeztettek be valamiféle idegen anyagot, amiről nem tudták, hogy mi, majd kiderült, ahogy ez az esetek nagy többségében lenni szokott. Mit az elixírt, milyen idegen anyagot? Az elixírt. Igen, a magicet, a szérumot beadom a bőröd alá, így van. A titkos szérumot. És hát kiderült, hogy kókler az ember, és semmiféle olyan dolgot nem tartalmaz, ami a zsírégetést eredményezne. Hogy adta egy ilyen oltást, mennyi volt, nem tudjuk? Nem lehetett olcsó. Nem lehetett olcsó, de folyamatos hűtést igényelt, a két csillagos gyors leelhűtőből vette ki. Azért van a panelban, a fiolákat, hogy nem akarjuk magától lehúzni a pénzt. Képzelj el, egy drága budai rendelőm lenne. Na azért vagyok akkor itt. A bérleti díjat is bele kellene vinni. Hát az emberi butaságnak sosincs alja, ha lehet így mondani. De keresünk olyan hallgatókat, akik tényleg jártak hasonló cipőben, és vagy ők, tessék nyugodtan valamint, ti voltatok, vagy a családtag ment rendíthetetlenül ahhoz a csontkovácshoz, akinek semmiféle végzettsége nem volt, ahhoz a természetgyógyászhoz, ahhoz a kuruzslóhoz, akiben nagyon hitt, és azt gondolta, hogy gyógyulni fog, és hát nem tudtátok lebeszélni, és nem tudtátok vele megértetni, hogy nem biztos, hogy az a gyógyulás útja, picit amire a kedves rokon rálépett. Picit drága az az 50 g-os tégely cellulitis elleni krém, amit megvesz a 32.540 forintért számla nélkül. Nem tűnik a narancsből. Vagy ha ti voltatok, akkor valljátok be nekünk, jó? Beszéljük majd ezt az esetet tényleg, hogy hogy a fennében nem veszed azt észre, hogy egy lesötétített szobában egy panellakás 7. emeletén sűrű linoleumok közepette lefektetnek egy sötétített szobába, és zsírégető injekciót adnak a bőrödre. Anya a paprikás krumplit kavarja kint. És egy darab papírt. Egy darab papírt, és semmit nem kérsz. Belső szobából nagypapa óbégat, hogy hol van a távirányító. Igen, a másik szobában a gyerek írja a leckét, és igen. A doktor úr meg a doktor úr meg két szantálfüstölőt gyújt meg, éppen majd beadja a zsírégető injekciót, ami rettenetesen fáj, visszamész hosszú hetekig, de semmiféle eredménye nincs. A fahéjas illóolaja csepegtet a párolaktatóba, és igen. Már indul is a kezem. Igen, és közben itt az aurolától beszél valamelyik ezó tévén a háttérben. És még itt sem gyanús, és még itt sem gyanús a történet. Na, erről beszélgetünk mindjárt, 4 perc van pontosan, 8 óra, jövünk a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 8 óra után 11 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek, jó reggelt! 7 óra után egy kicsit komolyabb témánk volt, ugye beszéltünk Csapával. A londoni események egyik szemtanújával, aki kint él, főszakácsként dolgozik 10 éve, és hát ott volt a helyszínen, amikor ez a borzalom történt, ugye felhívtuk, és elmesélte, hogy mi történt. Aztán most már ezt a dolgot letettük itt, még többen, akik most csatlakoznak be az adásba, kérdezik, hogy beszélünk-e róla, vagy beszéltünk-e róla, így van 7 óra után. 7 óra van témán volt, tehát próbálunk azért vidámabb dolgokkal is foglalkozni. Többek között azzal, hogy végre debreceni frekin is vagytok, nem kell sisterekbe máshol hallgatni és keresgetni benneteket. Kaptuk SMS-ben. Így van, hát a mai napon csatlakozott hozzánk Debrecen is gyerekek. Múlt héten Eger. Igen. És állítólag holnap ilyen Sopron. Nagyon jó. Olyan városok csatlakoznak csak így egymás után. Eger, Debrecen, Sopron, ugye most csatlakozott Pécs, és még csatlakozik majd ugye az Abátszalók, Tiszafüredi rész, Salgótarján, szóval még vannak nagyvárosok és kisebb városok, akik jönnek, úgyhogy nagyon szépen bővül a Rádió 1 hálózata. Bővül a család. Jöjjön mindenki, aki akar. Így van, mindenki jöhet. Hát ezeknek a rádióknak ezek mind szabad döntése, hogy üzletileg ők ebbe látnak. Így van. Lehetőséget, vagy nem látnak lehetőséget, hát a nagyobb helyi rádiók úgy döntöttek, hogy szeretnének ők is hálózatba csatlakozni, persze. Szeretnék, hogy a hallgatók újra minket hallgathatnának, mint ahogy egyébként korábban is minket hallgattak. Így van. Na, milyen időnk lesz? A tékozló fiúk, akik megkerültek és előkerültek, igen. Milyen időnk lesz, Feri, egy rövid mondattal? Holnap már ragyogó napsütés, de ma is még 30 fok itt a záporra. Köszönjük szépen. Az időjárás jelentést támogatta a BAC kényelmi papucsokat gyártó magyar manufaktúra. BAC. Tudomány a kényelem mögött. A Soroksárén a Budapest partnál történt baleset a külső sávban, és emiatt torlódik a forgalom Csepel felől is. Többen kérdeztétek, az M0-as a belső sávban történt 3-as karambol miatt áll. Egyszerre egy SMS-en belül két fontos neuralgikus pont is megválaszolva. Köszönjük szépen. Vasúti helyen jó Soroksárút kereszteződésében baleset, de már tréleren az utolsó autó pár perc, és tiszta lesz. Köszönjük. Na, mi pedig egy érdekes élethelyzettel foglalkozunk, ugye mindenki járt már úgy, hogy vagy ő hitt egy kuruzslóban, csoda dokiban, vagy fitness, wellness edzőben, akiről azt mondták, hogy micsoda szakember, és mennyire tudja, hogy kell a súlyokat emelni, vagy csontkovácsban, bármiben. Mert hogy, ugye nem új a téma, de mindig elcsodálkozunk azon, és dermedve olvasuk azon cikkeket, mint például a legutóbbit is, ami arról szólt, hogy legalább 200 károsultja van annak az újpesti panelházban történt eseménynek, ahol rendelt ugye V. Katalin, aki fogyni vágyukat vert át tulajdonképpen, zsírégető injekciót ígért, amit egyébként csak speciálisan képzett orvos adhat be. Uh-huh. Mentek a lakók, mentek az ott élők, vagy akik hallották a hírét V. Katalinnak, és mindenféle kérdés, felvetés, vagy hát hogy is mondjam, kíváncsiság nélkül. Kétség nélkül. Meg se kérdezve azt, uh-huh. hogy mi az, amit belém fecskendezel, adattak be maguknak úgy zséregető injekciót, hogy fogalmuk nem volt. Se arról, hogy mi van abban az ampullában, se hogy az meddig jó, hogy mikor jár le, hogy mit tartalmaz, hogy kiadó ki. Hagyjátalan ampulla volt. Nem egy befőcös üvegből szívta fel, aminek az oldalán az volt, hogy kapros csemege. De most komolyan, tehát, hogy nem merül fel benned semmiféle kérdés, vagy kétség, odafekszel, és annyit nem kérdezel meg, hogy kedves V. Katalin, mit szeretne a testembe juttatni azzal a jelentékeny méretű tűvel? Megmondanám még mielőtt segbe szúr vele? Hát valószínű, hogy az emberi hülyeségnek tényleg nincs határa. Tehát annyira sötétek voltak, és annyira hiszékenyek, és annyira utálták azt, hogy ők kövérek, hogy ilyenkor már tényleg mindenbe belekapaszkodsz. De hogy tényleg nem fura, hogy egy panellakásban, amivel nincs baj, mert ott is rendelnek dokig, szóval nem a panellakással van a baj, de hogy egy újpesti panellakásra fölmész a hatodik, és ott egy sötét szobában, hogy befektetek téged is ismeretlen eredeti anyagot fecskendezek belé, azért ezt legalábbis kérdeznél egy-két dolgot. Iszonyatosan ment a biznisz állítólag, amíg ugye nem szállt ki a rendőrség, több mint 200-an mentek, és a házkutatás alatt is folyamatosan érkeztek az injekciózásra. Jó napot kívánok! Balra rendőr házat kutat, éppen felforgatja a nagyszobát, kis szobában nagyobbként még tovább adjuk a zsírigető injekciót. Zökkenőment, és ez zajlik a rendelés. Ne zavarja a rendőr, innenke jöjjön nyugodtan. Hát rugalmas visszavonulás a kis szoba felé. Igen. Van, aki először ment, van, aki már az ötödik alkalommal írja a cikk egyébként, jelenleg tanúkat hallgatnak ki, és megtalálta egyébként ez a bulvárlap a nő honlapját és közösségi oldalát, ott csak egy általános ismertetőt olvashattunk erről a módszerről. Ugye se nem az, ugye ilyenkor le kell írnod, hogy mi a szer, hogy mi az, amit alkalmazol, hogy ki a gyártója, hogy mi a képzettséged, na hát itt semmi az ég egy ott a világon. Mentél, szúrtak, jöttél. Mi a szer jó volt, fogytál, visszamentél. A szer egyébként létezik? Az létezik, csak milyen szer fel? Ugye? Igen. Tehát, hogy van-e ilyen, amit ő hirdetett, mert ha ezt a szert ezt alkalmazzák mások is, és láttam már egy csomó hirdetés, hogy 150 ezer forint a fogyasztó injekció, akkor utána ott jogos azt mondja, hát, hogy 130 ér adja, akkor csak hozzá megyek, kicsit olcsó. Aha. Lehet, hogy ez szimplán csak egy, hogy hívják, hogy mit tudom, egy kálcium injekció. C-vitamin injekció volt. Megütögetik kicsit, és ilyen letöri a tetejét, és már be is adja, és milyen komoly egy fiola, egy ampullában van be, igen. Le kell törni a tetét. Még egyet kis spriccelt, hogy levegő nem maradjon a fecskendőbe. Micsoda profizmus. De hova szúrját? Honnan tudod, hogy hova kell szúrni? Gondolk zsírba. Hát bele a zsírba. Ráadásul a zsírba. Amit te hasfal, vagy nem tudom. Hát ahonnan fogyni akarsz, nyilván az a terület. Ami de ilyen, annyira kövér vagy, hogy annyira el vagy már kesered, vagy bármit elhiszel. Uh-huh. Bármit. Van, nem? Már kész is vagyunk? Persze. 18 ezer forint. Ez 18 ezer forint? Azt gondold el, egy 10 darabos C-vitamin ampullát a föliratsz, akkor azt megveszed, mint igen. 600 ér, vagy 1200. És a nagyon kövérek darabja nem is 18. Volta. Csak úgy csinált. Úgy se veszi észre. De nem. Én nem tudom, mennyire kéne, hogy elkeseredjek, hogy ilyenhez elmenjek. Valószínűleg egy bizonyos IQ fölött már nem mész, mert azért úgy gyanakszol, nem? Tehát, hogy legalább utána kérdezel, vagy megpróbálod a honlapján megnézni, és ha nem találsz valami olyan információt, ami azért bizalmat kelt, akkor valószínűleg nem mész el. Tehát ez tényleg nagyon nagy csőlátás kell hozzá, vagy nagyon el kell, hogy keseredjél, hogy te már mennyire kövér vagy, és már mindent kipróbáltál. De tényleg, amikor már nem működik se a Fit TV, nem működik már se a spinning, se az update. Az akkor... a baj, hogy ezt általában ki se próbálják. Aha. Előtte, mert ez egy könnyű módszer. A kövér embernek az mindig az a mencsvár, hogy nem kell semmit csinálni. Zabálni, ugyanúgy lehet sportolni, igen, nem érte? Kell. A lényeg, hogy ilyen az injekció, és jól leszek. Most isteni szerencsét cserélte a tűket. Hát, ha honnan tudod, Vékatadin? Hát most honnan tudod, hogy voltál annyira intelligens? Kicsit elmost a folyóvíz alatt. Kicsit ott tűzt, hogy lesterilizálta, és utána kaptad ugyanazzal a tűvel. Gyerekes benne van. Én nem gondolnám. Csak eltörölte a szivacsal. Hát, mosogad, amivel előtte meg. Fogta a kis viledás rongyot, áttörölgette az injekciós tűt, te mentél, Marika jött, már szúrt is. Nem? Jézusom, Jézusom. Feri, amikor te dagadt voltál, akkor... Ne röhögjél, mert végre múlt időben. Nem most, én ennek örülök, ez jó, tehát nem kövérezett le. Igen. Azt mondta, hogy dagadt. Te most már nem tud mellfogyva. Igen, most már nem tudja azt, hogy kövér vagy. Nagyon ismerésem az övé. János, de... figyelek. Na, tessék, amikor te dagadt voltál... Mielőtt betetetted a gyomorgyűt. Igen, vagy kivetetted a fél beled. Bármikor is volt benned olyan késztetés, hogy így fogyjál le, vagy hasonló módszerekkel. Én nem hittem ezekbe. Hogy van egy olyan csodaszer, amit, hogyha befecskendeznek az úszogumitba, akkor majd 2 hét múlva, vagy 3 hét múlva eltűnik? Nem, hülye nem voltam soha, csak kövér. Tehát, hogy a kettő nem... voltál azért hülye. Mennyire? Kikupálódtál. Ja, mellettünk. Felokosítottál. Az elmúlt 10 év az is sokat hozott rajta. Jó, de nem úgy voltam hülye, érted? Tehát, hogy azért úgy nem voltam hülye, hogy azt mondtam, hogy akkor elmész egy injekcióra, és le fogsz fogyni, meg beszeded ezeket a tablettákat. Illetve látom, mert van egy olyan haverunk, ugye, igen, egy kollégánk, igen, aki Tabival. Pedig ő egy elég értelmes, intelligens ember. És látod, ő is azt mondja, hogy a franc fog éhezni, meg a franc fog edzeni járni. De várjátok, az a Tabi, az működik, az ugye illegálisan kaphatott le a Halújzatéri aluljáróba román dílerektől. Onnan veszi, konkrétan van egy díler, aki már börtönbe is fond, aztán visszatért, meg leültették, meg nem tudom, és akkor mindig a Blahán találkoznak valahogy aluljáró. Az működik. Csak ugye nincs. Az attól tényleg folytsz, mert az ugye megemeli a pulzusszámot, elveszi, igen, az étvágyat, tehát olyan, mintha egy kicsi, nem tudom, amfetamint juttatnál a szervezetedbe, kevesebbet eszel, magas pulzusszám mellett több zsírt éget a szervezet, csak tönkre megy a szervezetet, igen, pörget. Tökre megéri. Egy 4-4,5 liter vizet iszik meg óránként, Laci. Bizony. Mikor ezt szedi. És úgy pörget, hogy mi is pisili. És minden zenére nagyon táncol. És csak 2-t alszik karácsonyig. Így van. De legalább az működik. Ezt tudom, hogy mindig akkor jönnek át az adásmenetek. 2:30-kor küldt az adásmenetet, Laci, megint gyógyszerem van. Megint fogyni akarsz? Feküdjél már le 2:30-kor, ne adásmeneteket küldözgessél. Na jó, de kutassunk akkor egy kicsit hallgatóink között. Tessék, legyünk őszinték. Ha már nekünk nincs ilyen történetünk, mert mi ennyire tökéletesek vagyunk, de biztos hallgatóink nem között... Nem, annyira hülyék nem vagyunk. Hát most ne bántjuk őket. De most éppen most akarom megkérni őket, hogy írjanak SMS-t. Oké, jó, írjatok. Drága hülyék! Azóta, amióta már kedves nem vagytok. Kedves fogyatékosok. De srácok, most tényleg legyünk őszintén, nem lehet rá más mondani. Tehát, hogy ez butaság. Hát, butaság, figyelj, ilyesmit csinálni. Injekciót befecskendezni, igen. A gyógyszert én megértem. Gyorsan akarsz fogyni, nincs kedved éhezni. Beszeded egy hónap alatt le, az 10. De nem egy újpesti panelben. Hát nem, az injekció azért az melegebb, igen. Na, de biztos mindenki ment el egy olyan szellemkovácshoz, csontkovácshoz, lélekgyógyászhoz, auralátóhoz, fényevőhöz, amit ajánlott valaki, és az állítása szerint hidd el, hogy nagyon jól működik. Tehát hidd el, hogy Irénke az auragyógyász, elmész hozzá egyszer. Mi lett volna, nem megy el? Úgy rendbe tesz, mint senki. Valljatok és írjátok meg nekünk, de ne csak akkor, ha ismerős, tessék önkritikusnak lenni. Igen. Igaz nyilván, hogy már kigyógyultatok ebből, és nem jártok ilyen helyre. De azért elmentek. Én is voltam ilyen helyen. Mit javított meg az aura gyógyászod? És nem úr a gyógyász volt, én elmentem egy ilyen látóhoz, mert hogy Viki is volt, meg az egész család, és állítólag nagyon működik. Azt vettem észre, körülbelül 3 perc múlva az egész család körülöttem ül, és engem kérdeznek. Ott éreztem, hogy valami nem stimmel. Elmentem egy ilyen... De közösen mentetek el az autó? Nem, elment a Viki, és mondta, hogy menjek el. És akkor mondta, hogy itt van velem még a testvérkém, meg elküldte, meg angyalok, meg nem tudom, majd elkezdte nekem mondani, hogy egyébként hogy nincs nagyon rendben a házassága. És mondom, 5 perc már a feleség és a férje is ott ült, és engem kérdeztek, hogy mit kéne most szerintem csinálni. És megfordult a történet, 15 perc már lerendeltem őket abszolút. Tehát a lóvét nem kértem, de ők se kértek. 1 óra múlva már feltártuk a házasságunknak a hiányosságait, hogy hogyan lehetne jobb. Nagyon kellemes 1 órás beszélgetés után úgy érzem, hogy sírre tettem az életüket. István volt, vagy Pista, vagy nem tudom. Fura volt, hogy csirkék voltak. Nem azért, mert bajom van csirkék a csirkékkel, csak hogy mentem be, ott éppen ő csirkéket etetett, és állítólag látja az aurát, meg jósol is. De nincs, és akkor elmentem hozzá kíváncsiságból megnézni. De nem adott be injekciót, meg nem volt sem. Zsándár kis, csak egy kis parasztlány volt. Mi lett belőle? Ez nem a csirkékkel volt baj. Nem, a csirkék. Lerakta a kis kukoricás vödröt, bejött, és akkor 5 perc kellenek. Hát igen. A csirkék azok olyanok, mint a Dark Half című filmben, a verebek, ilyen pszichopombok, hogy ők közvetítik a túlvilág és a világ között. Csirke a lelkeket. Igen, lehet, hogy ezek különleges csirkék voltak. Na, van egy hallgató, mindjárt. Gatyás broilerek. Mindjárt elmondja, hogy ő hol járt. Halló, jó reggelt kívánunk, ciao. Sziasztok, Barna vagyok. Hello, Barna. Na, te kinek dőltél be, mesélj. Hát én a feleségem unszolásának, én a legkevésbé sem hiszek ilyen dolgokba, de ő azt mondta, hogy mivel egy műtétem volt 3 évvel ezelőtt, amikor is az epehólyagot akarták eltávolítani, mivel epeköveim vannak, ő azt mondta, hogy ő beszélt egy angyal gyógyásszal, és hogy ő ezt meg tudja operálni, és nem kell nekem elmennem műtétre, vágás nélkül, és így tovább. És hát hosszas unszolás után meggyőzött arról, hogy jó, akkor próbáljuk ki. Kijött házhoz az angyal gyógyász, és begyújtott egy gyertyát, ott fölötte dörzsölgette a kezét egy 1,5 percig, utána elővette egy szent képet, az nézte és mormolt felette megint 1,5 percig, utána lefektetett az ágyra, és izomból elkezdte az epehólyagomnál dörzsölni a kezével a hasfalamat. És akkor azt mondta utána, hogy a műtét sikeres volt. Ekkor még volt 8 napom a műtétig, és egy nappal a műtét előtt elmentem ultrahangos vizsgálatra, mert hogy a feleségem mondta, hogy nézzük meg, hogy tényleg eltűntek-e az epekövek. Hát az epekövek nem tűntek el, hanem tovább nőttek, így aztán mi nem meglepő. Volt túl sikeres. Uh-huh. Így van. De azért utána ezen a feleségem... meg nagyon. Igen, a feleségem azért utána azt mondta, hogy ez mégiscsak sikeres volt, mert hogy az epekő műtét után nem tették oda az asztalomra a kioperált epeköveket, és ez biztos azért volt, mert a műtét és az ultrahang közötti 24 órában azért csak eltűntek azok az epekövek. És mennyit kért? 10 000-et. 10 000? Egész olcsó megúsztad. Igen. Persze, gondolod, egy nap megcsinál 5-öt. Ez azért jó egyébként a 10 000 fent, mert az még nem fáj, arra nem gondolsz úgy, hogy hú, de durván lehúztam. Hát ez nem kevés. Nem működik 10 000 forint. Viszont van egy nagyon érdekes ilyen párhuzam a tesztorid meg Balázs sztoria között, nem tudom, hogy feltűnt-e, hogy te is rögtön a feleségedre kentél mindent. A feleségem unszolására mentem el. Jó, hát szerintem ez azért, mert alapvetően a férfiak nem találnak ki ilyeneket. Úgyhogy ez de nálam nem volt kezelés, nálam csak ilyen szellemelküldés. És amikor megjött a kezelésre a kezelő személyzet, mit mondtam, mi ez nem a urállátó neked? Angyalgyógyász. Akkor te tényleg odafeküdtél, és azt mondtad, hogy ő kiveszi a vesekövedet, vagy epekövedet? Ezt te komolyan gondoltad? Nem, én biztos voltam benne, hogy ez nem így működik, de a feleségem azt mondta, hogy miért nem próbálod ki meg, hogy semmit nem veszítesz vele, és ezért akkor azt mondtam, hogy jó, a családi béke érdekében, akkor odafekszek, aztán majd egy hét múlva bebizonyítom neki az ultrahangos vizsgálattal, hogy ez hülyeség, de ugye nem sikerült bebizonyítanom. Meg egyébként baromi hatásosan csinálják, tehát hogyha te nem értesz hozzá, és laikus vagy, akkor mormolnak, szentképek vannak a falon, különböző csakrafotókat tesznek fel, füstölőket égetnek, kiraknak 2 követ, amit nyilván akkor találtak a játszótéren, de nagyon jól néz ki, és úgy mész be ilyen helyekre, hogy azt gondolod, hogy wow, tudod, tehát az igazi parasztvakítás történik, ott az ágy, 3 Jézus kép, 2 Buddha kép, csakrafotók, tényleg aurafotók, és úgy már ugye a helynek a szentsége az ugye egy kicsit úgy zavarba ejt, hogy micsoda szakértelem, aztán ha elkezdesz vele beszélni, akkor rájössz, hogy teljesen kókler, ha hagyja, hogy beszélgessél. Csak 2 játszót érik a vicsra, azt mondja, hogy ezt tegnap fekünk. Hát nem tudod, körbe rakják az asztalt. Úgy nevezik őket, a látók, hogy kiskába. Az égből érkeztek? Rubintól kristályon, így van. Volt ilyen körítés egyébként? Tehát láttad, hogy hiteles volt a pacánk? Mondom, ő jött ki házhoz, tehát nálunk nem voltak fent szent képek, ő nála volt, a zsebéből vett elő egy ilyen bélyeg nagyságú szent képet, ami fölött mormolt, meg egy gyufát kért, hogy be tudja gyújtani a gyertyáját. Ennyi volt nála az eszköz, amivel dolgozott. Hát azért az önköltségben nem túl sok, érted, meggyújtasz a gyertyát, 10 000, csak csinálj meg napi 5-öt. Csak napi 5-öt menj el, az 50 000 forint, dolgozzál csak 10 napot egy hónapban. 500 000 forintot úgy szedsz össze, hogy igazából meg se erőltetted magad, nem? Teljesen. Halálosan lazán. Ki volt a szent képen? Egy hölgy volt, én nem tudom melyik szent volt. Egy Madonna. Nő volt. Louis Padre. Ja, a Popinek esetleg. Louis Padre, vagy Frabato. Szent Louis Padre. Igen, vagy Boldog Frabato. Boldog Frabato, vagy Szent Louis Padre, igen. Na, köszi, hogy elmondtad. Ciao. Én is. Köszi, ciao. Hello. Na, nagyon sok SMS, ugye kértünk benneteket, valljatok ki, hova ment. Futárként dolgoztam, én egy nőnek egyszer egy fogyasztó lábgyűrűt vittem. Egy hét múlva visszaküldte, hogy nem jó a méret. Mondanom sem kell, nem azért, mert annyit fogyott. Guru fogyás témához az összes FLP és ilyen sok gyerek és idősebb is fogyókúrát használ és ajánl, mint szakember leírva is röhögök sírva, ez kb. 30-130 ezer forint. Mi ez az FLP? Én ezt nem ismerem. Nem tudom. Arról szól, hogy csak azt használhatja X napig, csak azt használhatják x napig, és ettől fogynak. A lényegében nem ehetnek semmit, csak tablettákat és bizonyos italokat. Akkor ez valószínűleg hasonló, amit a Laci csinál? Nem, ez egy multilevel marketing cég. Ja, egy MLM, cég. Aha, ja, értem. Akkor nem folytatom én sem. Egyszer egy kókler edzőnek sikerült bedőlnöm, valonnan összecsipegethette a tudását, mert minden gyakorlatát letezett, nem tudom, azonban a háttértudás hiányzott, így majdnem tönkretett a háttam. Épp időben hagytam ott, pár hónap alatt rendbe jöttem, gyanúsnak kellett volna lenni elég hamar, mert bármilyen idegen nyelven említette meg az edzésem, mindegyikről kiderült, hogy beszélni és akár meg is tanít. Ja, igen, tehát, hogy bármilyen idegen nyelvet említettem én, az edzésen kiderült, hogy beszéli és akár meg is tanít rá, ha szeretném, itt már gyanúsnak kellett volna, hogy legyen. Igen, hol végezte az iskolát? A YouTube-on. Igen. Széles azért olyan csontkovács, az nem ennyi el, tudod, aki YouTube-ról nézte a mesterfogásait. Nagymama egy méregtelenítő készüléket vett, víz volt benne, bele kellett tenned a lábadat, a víz pedig elszíneződött. Ja, hát jó, ennek beszéltük. Nagy ezt én meséltem, ezt én is megvettem. Mama szentül hitte, hogy működik, hetente kellett járni hozzá, majd ő meggyógyítja az egész családot. Az egyik alkalommal rájött, hogy dohányzok, nyilván nem azért, mert árad belőlem a dohányfüst szag. Ez a termék után benne volt a tévében is, hogy kamu az egész, és elmagyarázzák, hogy milyen kémiai reakció miatt színeződik el a víz. Hát ezt megvettem. És működik. Színes a víz. Lábad kiázott. Gyönyörű volt a víz. Barna volt. És az egész család körbeült, és én vittem mindenkinek, hogy vegyetek ti is ilyet. Kiázik a méreg a talpadon keresztül. Ez a sok smöty. És adtak hozzá egy ilyen készüléket, valami két ilyen elektról, ilyen rudat, amit beletettél a vízbe, és a víz egy idő után elkezdett barnulni. Ekkor te felkiáltottál, hogy működik. Jön ki a méreg! Nézzétek meg, hogy jön a méreg a lábadból, és az egész család áztatta a lábát, sose felejtem el, és nagyon boldog voltál, és valahogy úgy volt ez a tudsz beállítva, hogy 8-10 alkalom után már nem volt annyira barna a víz. Tehát még azt is kitalálták. Hogy tisztulsz. Tisztulsz. Ugye? Kevesebb méreganyag ázik ki a talpon keresztül. Csodáltam ezt a történetet. Csodáltam, majd valahol elolvastam, hogy ez mekkora átverés. Nagyon elszomorodtam, mert addigra már nagyon tisztának éreztem magam. Kiázik a lábadból, és tényleg valahogy valami cuccot elkezd kinyomni magából. Egy ilyen kémiai reakció miatt, és bevarnul a víz. Sárga lesz, kicsi darabok kezdenek el úszkálni, és azt mondom, érzem, hogy szívja ki a mérget a testemből. Sosem felejtem el, tévéztem, és áztattam a kis lábacskáimat, és gondoltam, micsoda méreganyagok távoznak. Megkönnyebbülve öntöttem ki a vizet a budiba, és gondoltam, hogy hát milyen fit vagyok. Nálunk is működött, nagyon hittük benne, csak aztán mondtam. Te is csináltad? Nem, anyám, szegény. És én mondtam neki, hogy mama, nem ez itt, lám, menjünk gyomlálni, jó? Tudom, hogy a 8.-9. alkalom után kicsit szomorú voltam, hogy bár nem annyira barna a víz. Mert úgy éreztem, hogy egyrészt egyik szemem sírt, a másik nevetett, mert tudtam, hogy már elfogytak a méreganyagok a szervezetemből, tehát már nincs mit kiszíjon a víz. Csodálatos volt egyébként, erre én is emlékszem. Ugyanez a dohányzásos. Nem tudom, mennyire vettük. Dohányzásos, leszokós, rézlapos, kézrátevő. Az ugyanaz. Nem, nagyon sok ezer forintért elmész, ráteszed a kezed, valami elektromos bizgentyű, leveszed, és látod a nikotint a rézlapon. Most kiszedtük magából a nikotint, magának most már nem kell rágyújtani. Én egyszer ezen voltam, vagy 10 évvel ezelőtt, nagyon nevettem. Egy természetgyógyászán voltam, hátra tud segíteni a pollen energiámon. Hosszas beszélgetés után arra jutott, hogy 5-6 éves korom környékén trauma ért engem a strandon, ami mélyen elraktározódott bennem. Ez emlék később az egyetemi gólyatábor alatt a klóros víz hatására előtör belőlem, és ezért lettem allergiás. Alkoholos cseppeket kellett öblögetnem, meg valami cápa kivonatot is emlegetett. Sajnos az allergiám azóta is tart, jót nevetek rajta, eszembe jut. Cápa kivonat? Hát... Szerencsétlenek. De csak 32.000 volt. Stresszoldó fejmasszáson voltam, ami oldja a gyerekkori blokkokat meg ilyenek, mikor épp elvonatkoztattam attól, hogy ütögeti a fejem, és elértem az alfát, akkor kezdte rángatni a karomat. Na akkor tudtam, hogy baj van. A végén ajánlott egy új masszázstechnikát, ami jót tesz az ízületeknek. Pont jót tett a szétrángatott karomnak. Felejthetetlen élmény volt. Hát még nagyon sok SMS, úgyhogy szemezgettünk ezekbe. Jó, elmegyünk kérdezni, aztán itt vagyunk mindjárt 8:30 volt, pontosan 2 perccel. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Ez itt a Reggeli Show. A Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. A Rádió 1-en. 3:49 van pontosan. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Itt vagyunk. Mert rendben van minden most az utakon, azt látom, hogy megoldottak a dolgok, amit kértek tőlünk, vagy kérdeztek tőlünk hallgatóink. Jól lehet, most már a sorok sárán nincs haladni. A trélerre raktak egy autót, az volt a baj. És most már elszállították, úgyhogy jó. Minden rendben van. Fona János barátunk ám itt a reggeliben az RTL-ben. Hát ha ezt tudjuk, akkor nem a női fenekeket nézzük a másik csatornán. Na miért ott milyen fenekek voltak? A fenékforma hát és a hozzávaló bugyi azért volt. Ja. Volt jó választék. És közben Fona járás az RTL-en? Igen. Uh-huh. Na, mit választanál? Így nem tudják felvenni a versenyt. A tények extrával, ha ez az. Figyeljetek, arról a csávóról 2 éve beszéltünk. Emlékeztek? Föl is hívtuk. És még mindig van az önbizalom erősítő fonaljáró tanfolyam. Hát és lehet, hogy már tovább is lépett. Már most már van 2.0, 3.0, 4.0, hát ki tudja. Na ez pont a témába vág az egy előbbi témákba. Igen. Ugye, egy hogy picit. Miért fizetsz ki egy Várjál. Tehát ugye a fonaljárásnak ő köztudottan a legnagyobb szakértője. A gurúja, a király, a császára, érted? Ő a pápája ennek a műfajnak. Tehát ott neki azért van egy tetten érhető, meg nyomon követhető pályafutása. Én nagyon kíváncsi lennék. Nem csak a semmiből jött, mint akárki, Katalin. Akik elvégzik a tanfolyamát, hogy milyen sikerrel csajoznak. Hallottam egy nagyon jó dumát, azt hallottátok, hogy álljátok Torinóban elállították az 1-4-es Fiat gyártását? Mert? De 1-4 lett a Juventus. Lehet, hogy nem gyártanak több 1-4-eset. Általában nem lesz több, igen, ott látjuk közben. Ugye ez milyen, hogy néztétek? Biztos nem néztétek, nem a BL döntőt, hanem másnap volt a Real stadionjában. Ugye, az ünneplés? Az ünneplés. Belenéztetek? Nem. Hát az elképesztő nem. Volt. Az elképesztő volt. Ugye arról szól, hogy ott van, mint a 70 ezer ember, aki már nem a meccsért megy ki, mert ugyanak már vége van, csak azért megy ki, hogy megünnepelje a kedvenc csapatát. Full telt ház egyébként. És egyenként szólítják be a játékosokat. És egyenként szaladnak be. Ugye most mindenki kapott, nem tudom, aztán talán 2 millió euró pluszt, azért, hogy még BL győztesek lettek. Tehát az fejenként még mindenkinek egy, mit tudom, 600 millió forint. A gázsi mellé természetesen, meg a bónuszok, meg nem tudom, mi mellé, tehát 2 millió euró. Egyenként szólították be őket. Hát figyelj, az az őrület, az a szeretet. Végig ugye mentek Madridban, busszal, lezárva minden utca, iszonyatos biztosítás, emberek kint az utcán, majd megérkeztek ugye a Bernabeu stadionba, és hát 70 ezer ember tombol nekik, egyenként hívták be a játékosokat, Roni jött utoljára természetesen. Jó, más. Roni megérkezett utoljára, iszonyat őrület, iszonyat tombolás, és hát dobálták az Zidánt is. Szóval, hogy fantasztikus, ez milyen jó, hogy azért ez van nekik, nem? Hát ugye, jó, nem mondom, hogy egy lehet hinni, mezőköves Balmazújvárosi rossz. És hát nyilatkozott a Zidán is, persze, meg nyilatkozott a Ronaldo is, de hogy a Zidán azért így viszonylag a 17 vagy 16 hónap alatt azért így gyorsan felért a csúcsra, ami másoknak se egy egész élet alatt nem sikerül. Kétszeres BL győztes, ugye spanyol bajnokság, talán a kupa, tehát minden, amit lehet, azt igazából ő el is hozta. Igen. Hát és egykori játékosként azért ez nem mindenkinek jön össze, tehát nem egyértelmű az, hogy ha valaki zseniális játékos volt, az zseniális edző is lesz. Úgyhogy, lásd Mateusz úr. Hát ő nagy túlélő, hát mindenhol edzősködött. És azt, hogy a magyarországi Real Druckerek elmentek a Tüske stadionba, és ott vonatoztak, mikor vége volt, az is mennyire jó. Ők elmentek a Tüskébe, tudod, ami ott van lánymesénnel, mit tudom én, 5000-8000 ember nézte egy helyen élőben, tehát az mennyire fanatikusnak kell lenned, óriási, hogy nem otthonról nézett társaságban egy jó hideg sörrel, hanem elmész a Tüskébe, beültök, mit tudom én, 8000-en, megnyeritek a meccset, óriás ünneplés, persze mindenki reálsál, nem tudom, iszonyat őrnyengés, és a végén ők még vonatoztak egyet. Mindjárt értem, mert csak akkor induljon a vonatoztás. Lefújtották a nagy örömet egy kis vonatkozásra. Én ezt annyira szeretem, hogy annyira elszánt vagy, és akkor a Real Drucker vagy, hogy egyrészt nem otthon nézed, megnézed 8000 sorstárssal, együtt örülünk, együtt sírunk, és a végén ott maradunk táncolni, ünnepelni, hiszen a mi csapatunk ugye bajnok lett. De hát egy ilyen madridi fiesta is milyen lehet tényleg, amikor így mennek végig az utcán. Nem? Más a vérmérséklet, ugye? Tehát, hogy azért a kintiek ezt tudják jobban. Biztos gangsterzel is együtt ünnepelt velük, nem? Hát az atletikusok szerintem csöndben vannak, most azért szegények, ők talán kevésbé, igen, meg hát az atletikusok ugye utálják a Reált, tehát ott nagy az utánat. Főleg az atletikusok irányából a Reál felé. Nem csak így gondolkoztam, hogy azért ez milyen klassz lehet. Óriási. Amikor így ünnepelsz, vagy tényleg elmész tényleg a Reál stadionjába, azért már nem a meccset nézd, csak ott legyél ezen a fiesztán, és egyenként szólítsák be őket, és brutál ünneplés, iszonyatos öröngés, ugye, és a speaker szólítja be egyenként őket, és mindenki befut a pályára, és hát Roni megérkezett, és fölrobbant a stadion. Most bővítik egyébként, még ráhúznak 20 ezeret, hogy legyen akkor egy ilyen 90-100 ezer. Tehát még úgy kicsit úgy rátesznek egy ilyen három sort még így a stadionra gyorsan. Igen, csak még mielőtt valaki vérszemet kapna, ott vannak sikerek is. Megnézők. Tehát, hogy nehogy valaki esetleg most ilyen. Akkor mi is húzzunk rá még. Nem azért mondom, igen. A miénk mekkora lesz? A miénk? Aha. Feri, a nagy stadion. Nagyobb. Nagyobb, mindennél nagyobb. Mindennél legalább koncerthelyszín lesz. Mindig arra jó lesz. Tényleg nagyobb, a nagy bulit el lehet hozni. A Puskásról van egy ilyen legenda, azt nem tudom, ismeritek-e, róla mondták, hogy játszottak, nem tudom, BL meccset, vagy döntőt, nem tudom, Feyenoord ellen valamikor, mint a 60 akárhányban, nem tudom. És belőtte ugye a pipába, hogy bemaradt a labda. Ezt a bíró mesélte később, aki bíráskodott a meccsen, aki bíró volt, és belőtte úgy, hogy beragadt a labda, és bemozdult a sorfal, és elővették őle újra a szabad rúgást. És akkor Puskás belőtte még egyszer úgy jönt, hogy beragadt a labda ugyanúgy. És akkor fogta a labdát, kivette, oda ment a bíróhoz, és akkor megkérdeztem, hogy belőjem harmadszor, vagy örülhetek. Mekkora duva, nem? És ezt a bíró mesélte sokkal később. Egy tévéműsor, nem tudom, hogy most akkor harmadszor be lehet lenni, vagy akkor kezdhetek örülni. És akkor mondta a bíró, hogy ne örüljön nyugodtan. És akkor Puskás meg elkezdett örülni. Szóval, hogy azért micsoda nevek, meg micsoda legendák, és nem? És jöjjön egy sztori a közelmúltból is. Jó, hát na, hát most a közelmúltból kevesebbet tudom. Ez de azért ez jó sztori a Puskásról szerintem. Még mindig ezekből a sztorikból élünk sajnos. Valójában ezekből a Puskásos sztorikból. A kispesti legenda. Hát igen, kispesti és reál. És jó, hát kispesti és reál legenda, igen. Azért az nagyon, nagyon nagy dolog volt. Most tart a Ronaldo, nem tudom, hány gólnál? 700. 600 valamennyi, nagyjából 700. Pelé 1002. Igen, posz 10-20. Pelé 1002. Jó. Tehát, hogy könnyebb volt a kogort lőni, igen. Vagy mi? Aha. Nem tudom. 5 vagy 6 meccsen lőtt folyamatosan egymás után Mester 3-ost. Nem érted? Egy meccsen 4 fejes gól. A felétől. Hát hogy? Voltak a többiek. Hogy csinálta? Hogy csinálta? 6 vagy 7 meccsen 1 Mester 3-as, egy meccsen 4 vagy 5 fejes gól. 1002 valamennyi, vagy 1003, nem tudom, az a Pelé. Tehát még Roninak is azért van hova menni. Még egy duplázás. Lehet, hogy könnyebb volt annyi, akkor gólt lőni. Emlékszel, hogy pár évvel ezelőtt azt mondták, hogy a Messi és a Ronaldo között az az alapvető különbség, hogy a Messi az tényleg egy ösztönös, egy zsigeri zseni, aki x évtizeden keresztül is fogja tudni ugyanazt a szintet hozni, mert ha esetleg gyorsaságban vagy erőlétben kopni fog, akkor is a zseni, a tehetsége az majd. Akkor egy kicsit majd lát annyira a pályán, hogy akkor se legyen gond. Viszont Cristiano Ronaldo el fog kopni, mert ő egy atléta. Nem, most hát Zidane érte el most nála, hogy nem kell minden meccse játszani. És ő volt az első edző, aki megértette vele, hogy higgyel, hogy ennyi évesen, ennyi idősen, 31 évesen már nem kell mindig játszani, és le tudta ő úgy ültetni a kispadra, hogy Roni rájött, hogy egyébként így lesz fit a szezonban, meg tud kupa meccset, meg BL meccset, meg bajnokit játszani, hogy nem játszik minden meccsen. Az egyetlen ember volt, aki ezt átütötte. Ez Izu. Akinek olyan tekintélye van, hogy megértette vele, hogy figyelj, na ennyi idősen, hagyják nyugodtan a meccset, és így olyan állapotban fogsz majd BL-t játszani, meg amikor kell, akkor robbanni fogsz, ott lesz a kondit. És többet lehet az Instán. Tessék? És többet lehet az Instán. Hassa. Ja, jó, hát embertelen számokat produkálja az Instán. Láttátok ezt a kis összeállítást, ami arról szólt, hogy egy ilyen aputestű, ilyen kis spanyol emberke megcsinálta azokat a fotókat, amiket Ronaldo az Instáján. Láttam, igen. Ugyanazokat a fotókat, hogy ül a Ronaldo, hogy brutál napszak, mert félmesz, észrevetesen kigyúrtam, tudod, így nagyon ül egy székkel. Nagyon ül egy fotelben, de úgy ül a Ronaldo, tudod, napbarnított teste, brutálisan izmosan, a csávó meg ugyanúgy beült a székbe. Egy apuka. Finom kis sörhassal, és leutánozza. Norberto. Igen, ugye Ronaldos takarója van. Ronaldonek, Norbertonek, meg Norbertos takarója van. Gatyás, új, de jó! Jó. Azt megvan a sztori, az a Peléről az a történetet, biztos nem ismeritek, de nagyon jó sztori, hogy nem tudom, 10 évesen elvitték valahol a próbajátékra a Pelét, valami nem tudom, európai csapat, az, hogy valahol elvitték, mindegy is egyébként, és oda passzolták neki a labdát, és ellekezelni, se dekázni, semmit nem tudott vele. És azért, mert rongylabdával játszott, addig is nem értette, hogy pattan a labda. Mi? És a rongyal bánit megcsinált, és amikor kerek labdát voltak először, akkor próbáltak, mondták, hogy falábú nem kell, mert nem tud vele dekázni, és adta át a kisgyerek, és nem értette, hogy pattog a labda. És mondta, hogy nem nagyon látott eddig ilyet. gyereket, mert hogy rongylabdával játszott, és nem értette, hogy az elpattan. Futott utána, és mondták, hogy felejtsd el, ez nem, semmi, se jó, bóbli. Semmi. Csak kellett neki egy pár nap, pár hét, mire belejött, hogy akkor gömlabdával is tudjon egy picit mozogni, mert addig ők nem látott olyat. 11 vagy 10 éves koráig nem ismerték, nem tudták mi az, nem értettek, hogy ez pattog. Hogy van ez? Hogy szegénységből érkezett. Iszonyatosan, persze. Azt, de aztán az egy gyorsan tudtátok, belejött. Hogy Oliver Kahn csak kókuszdiókat tudott kivédeni, hogy azt lőttek. Na most mi van? Fáj ez a sztori? Vagy és, most miért? És utána kapott egy banánt. De ez igaz ez a sztori? Ez igaz. Tényleg igaz. Mi igaz? Most hallottad először, nem mondjam-e. Miért? Elhoztad a hát régi könyveit. Most fájt ez a történet? De hogy is, nem. Én tényleg egyszerűen engem, olvastam, de nem, ez egy szenzációs. Mi van, ha ott azt mondja valaki, hogy hagyjuk már ezt a gyereket? Hát, nagyjából ezt mondták. Na de akkor mégiscsak adtak esélyt. Hát aztán valahogy lehetőséget kapott, igen. Igen. Na jó, nem mondok többet, nehogy aztán ebbe egy tíze legyen. Nem. Van egy még 8-10, de nehogy aztán tényleg baj legyen, nem mondom. 5-öt még. Tessék? 8-10. Nem akarok most itt, mert látom, hogy bajt okozok ezzel. A Barca azért muzsikált idén gyengén, mert nem volt motiváló a Beko által prémiumként felajánlott mosógép, írja valaki. Ne felejtsétek el, hogy Pelé a gyenge brazil bajnokságban lőtt ennyit, Messi és Roni azért egy-két forral erősebb bajnokságban játszanak, sokkal komolyabb ellenfelek ellen. Ezt Gaga küldte nekünk, 600-nál tart Ronaldo. Azt mondtuk egyébként mi is. Igen. Nem, én mondtam 700-at, aztán Balázs javított 600-ra, úgyhogy mondta. Igen. Hatalmas hülyeségeket beszéltek a focival kapcsolatban, ez nagyon nagy dumba. Hívjuk fel, és kérdezzük, hogy hatalmas hülyeségeket beszéltek a focival kapcsolatban, de respekt, hogy Puskás kispesti legendának mondtatok, nem Felcsutinak. Hát ekkorát azért nem tévednék. Mi köze van Felcsúthoz? Igen. Na figyeld, a következő csak nagy ő. Mostanában túl sok a foci. Ő nem szeret. Az elmúlt egy évben nem, alig beszéltünk fociról, kivéve az EB-t, amikor ugye magyar vonatkozása volt a történet. Ez, hogy mi a futballról beszélünk, hát hárman vagyunk. Mostanában 20 perce. Most először igen, de csak azért, mert van egy ilyen csapat, hogy reális, azért ezt így jó volt látni. Azt mondja, beszéltek a Reálról, de Veszprémi fiúkról, a Veszprémi fiúkról sem. Gratulálunk nekik a Veszprémi fiúkra, gratulálunk a bronzéremhez, így van. Most már évek óta ugye dobogó vagy dobogó közeli. Hely. És ez gyönyörű, hát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy a harmadik legjobb csapat. És nagyon jó ünneplés volt ott is. Így van, nagyon, nagyon szeretjük a vízilabdát, tehát ez van róluk is természetesen. Hajnál, Benedek! Mert szerettem a Benedeket, nem kiváló vezető edző a vízilabdában. Nem, olyan Final Four volt, nem? Aha. Ugye? Igen. Kézilabda. Na, hát ha valami ezt teljesen seg vagyok, az a kézilabda. De ezt már sokszor elmondtam. Van egy kötelezettségünk, hívnunk kell a... kit? Nagy duett nyerteseit. Ezt mondd már te. A nagy duett nyerteseit fogjuk felhívni a következő órában. Az megy még az a műsor? Most van, most vége. Lett vége. Tegnap. Dupla döntő volt. Azt a mindenség. És Janicsák Veca elejtette a díjat. A locsolás kedvéért. Kit locsoltál meg? Már nem mosolósat. De jó tojás. Janicsák Veca megnyerte. Gratulálunk neki. És most más. Igen, de most már minek hívnánk, hiszen mindent elmondtunk. Nem, felhívjuk Vecát, csak egy két mondat erejéig gyorsan, hogy gratuláljunk neki. Ugyanis a Rádió 1, ugye, az partnere a Sztárban Sztárnak. Ha, tehát mi vagyunk a hivatalos partnerei, mint rádió, ugye, ennek a műsornak. Igen, ennek főleg, műsornak. Hogy a nagy duett, tehát a Sztárban is. Nagyon szép fotball. Nem, azt hittem, most ezt... Nem ironizáltam, ja, csak hülyeséget beszélek, szólj rám azért. Most szóltunk. Azt hittem, hogy nagy jó, ez jó. Nem. Mindig keverem a kettőt. És akkor a Pista megnyerte ezt. Meg, ott volt. Mi nem Pista a szeben? Janicsák. Mondjuk én már az Izilaborban is nagyon szerettem. Én imádtam egyébként mindig. No, Hakitang Woman, az gyerekek rám. Cseppereg az eső, fejemen zongorázik. Hát azt után, is énekelt. Ezek után persze, kérdele. Hogy megnyer egy ilyen műsort, érted? Hát úgy azért könnyű. Na, elmegyünk érezni, ezt lehívjuk. Jó, aztán... A fiatalabb Janicsákot. Vecát. Hát, ja, őt. Igen, az idősebb az István. Egy perc, a 9 óra jövünk mindjárt. A nagy duett győztesével. Folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Morning Show sztárjainak új műsora, a Reggeli Show. 9 óra után 13 perccel. Hétfői hangulatban vagyunk, de kedv van. Igen, kedv, de mindenképpen jó. Egyé. Na, Zsülcinek mondtam, hogy egyé. Egyé? Na, nagyon jó. Ja, és ha már... Nem egyé, azt mondtam, csak hogy egyé, kértem, hogy üssön be valamit. Ha már egyébként gratuláltunk ugye Real Madridnak, és gratuláltunk ugye a Veszprém fiúknak is a Final Four-ban elért egy gyönyörű eredmény ez a bronzéremhez, akkor gratuláljunk mindenképpen Haug Zoltánnak is, aki... Igazgató úr! aki az egyik munkatársunk, és a hétvégén lefutott a Stockholm maratont. Menő. 4 óra 6 perc. 4 óra 6 perc. És most közlekedés. Azt mondja, hogy... Nézzük meg ezt az utakon. Ne, gyerekeket, várj egy jó mérésed. Na, azért ez egy nagy dolog, persze. Az egy nagy dolog. Nagyon szép eredmény. Ez egy nagyon szép eredmény, nagyon gyerekek. Szép eredmény. Maraton, félmaraton lefutni, hát le a kalappal. Most le a kalappal. Most már egyébként egyre inkább kapaszkodnom kell Balázsnak meg nekem. Most gyerekek, én ezt elengedtem. Neked igen. Ne, én azt gondolom, hogy ez inkább neked illene úgy nem meghalnod, hogy nem futsz le egy maratont. Vagy... Nem. Én nem vagyok erre alkalmas, én ezt be is ismét nem bírom a monotonitást semmiben. Nem hozzuk az eredményeket. Tehát nagyon magas pulzusszám, kicsi pihen, megint nagyon magas pulzusszám, pihen, ez a folyamatos monitás, igen, ezt én nagyon bírom. De tényleg, és ebben terhelhető vagyok, de az, hogy végig futva 40 kilót, nem bírom a monotonitást. Rettentesen unatkozom. Én futottam egy időben, és annyira untam, mint semmi. Nézegetsz közben. Nem tudtam. Barátkozom. Nem tudtam. Nem jó. Untatott, és akkor úgy azt gondolom. Nem, hozni kell valami eredményt, mert hozni pattog. Kell. Hát most neked is a legutóbbi eredmény, ez mi volt ez a páros, amikor elhoztátok a páros teniszmeccs. Valami volt, igen. Ugye? Na, igen. Ott volt. Feri is most már készül, ahogy hívják, a Ironmanre, most fog majd futni, most leszel alumínium ember utána. Nem. Neked presztízs kérdés, nagy futónak, annyi mindenki körülötted lefutottam maraton, én már csak presztízsből is megcsinálnám. És ha más nem időben vernék rájuk, mert akkor most még azt mondom, hogy értem, hogy később futottam le, tesó. De ez egy 3-25, nézd meg. Rájöttem, hogy mennyi alatt sétáltad le? Annál nagyobb esélyem van rá, hogy azért leszek menő, mert én nem futottam, mindenki más, meg már igen. Szóval tudsz sport. jó megkézelítés. Nem, az a baj, annyira unom. De most komolyan futást, mondom. Aha, tényleg. 20 évig futottál, mit unsz rajta? Mert én mondom, hát azért... Mert most már kifutottam magát. Az ízületeim se annyira szeretik, úgyhogy a fenének sincsen kedve nagyon rákészülve. Valamikor le kell azért. Na most akkor kell, vagy nem kell? Döntsük el. Hát valamikor vagy. Miért? Miért? Vannak emberek, akik 50 évesen futják le, vagy 60, nem? Vannak ilyenek? Nincs időszkötve. De szeretném, hogy lefutnád. De ez olyan, mint ilyen teniszezem, és van ennek egy amatőr verseny, amiben ki lehet teljesedni, és azon nem indulni kell. Tehát neked futóként erre így fel kell tenni az íra a pontot, befutni állt a katarzis, nagy élmény. Hát az a futóként, az abszolválni. Hát 20 évet futottál, bármilyen kitelepülésre mentünk, mindig futottál valahol. Jöttem veled szembe, elfutottál mellettem. De ezek után már úgy fogok befutni egyébként a célba, hogy befutok egy célba. Na jó, most már nem volt. Na jó, most már. Na, akkor most még egyszer beszól a maraton miatt, kirakod az időt a homlokodra, igen, hogy 3:28, meg vagyok, mindenkire rávertem a cégnél, úgyhogy most már hagyjatok békén. Nem magamnak, nektek futottam, mert most már bekapod. Nem adnám föl, tényleg. Átálltál másra, nem? Hát igen. Meguntad. Eleget futottál olyan vagy, mint Forrest. Elfáradtál, az a mész. Igen. Mondjuk ehhez képest, te Szőnyúról láttuk most itt a televízióban, egy ugye kiváló ultrafutókról van szó, aki 45 éves kora körül ébredt meg, hogy neki most már kéne valamit sportolni, aztán gyorsan elkezdett futni, aztán 30-szoros Ironman-eket teljesített. Az nincs, ilyeneket. Az nincs. Tudod, hogy az nincs. Most elmegy a Himalájába, 333 kilométert fog lefutni, 3 nap alatt 7000 méteren. Hogy érted? És ő már bőven 50 fölött, nem? Ő UFO, az egész biztos. Eljesen nem lehet értem. Úgy csinálni, ahogy ő. Egyszerűen hihetetlen. Ez hogy csinálja, hogy 7000-en fut? Te nem kapsz levegőt. Igen. Ugye? Másod aklimatizálódni mint ez vagy, mert felmászik egyébként az Everestre. A Szőnyi meg oda megy futni. És futni. Hát futogatott kicsit, na, Himalájában. Ez most egy kicsit. 300 kilométert, 7000 méteren ott elkolbászolna. És az a jó, hogy sík, tudod? Tehát, hogy végig 7000-en így húztak egy vonalat, és az sík nyilván. Aha. Tehát nincs szinte emelkedés benne meg. Mi a Himalájában miért lenne? Ugye? Na hívjuk akkor a nyerteseket, jó? Hívjuk a nyerteseket, előtte gyorsan mondom, milyen idő lesz, Feri? Ma még eső, záporos, de 30 fokos, holnap pár fokot csökken, de napsütés. Köszönjük szépen! Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Na, ez volt az egyik, a másik pedig, hogy napslágere játék van újra, 30.000 forint értékű vásárlási jutalmány, 10 után, ugye? Hát lehet keresni a dalokat, de egyébként déltől, tehát 10-kor jön Atti is az ő műsorában, ez de déltől egészen este 8-ig, el kell mondani a szlogent, el kell mondani a dal előadóját és a dal címet, mutassuk már is, hogy mit keressetek, jó? Figyeljetek, ezt kell megtalálni. Hello, Max vagyok, Kalandor, ez pedig a napslágere. reggel, napközben, és ha meghallod, legyél te a leggyorsabb telefonáló, hogy tiéd lehessen a 30 ezer forintos vásárlási utalvány. Na, tehát tessék keresni, jó? Egyébként hát úgy is tudjátok, hogy Lucas Grahamről van szó. Ez a Seven Years nevezető dalocska, ezt kell megtalálni dél és este 8 között, és ha valaki megtalálja, 30 ezer forint értékű vásárlási utalvány. Na. Most pedig, ugye van egy kötelességünk, ami egyébként hálás dolog, mert hogy a Nagy Duett hétvégén véget ért, és a Rádió egy partnere, ugye a Nagy Duett című műsornak, úgyhogy hívjuk a nyerteseket, mert hogy Alicsák Vecáék ugye behúzták, és megnyerték a műsort. Ez egy nagyon hosszú embert próbáló történet. Alicsák Vecá és Simon Kornél. Simon Kornél így van, ők voltak egy párban, hétről hétre készülnek, dalokat tanulnak, 10 vagy 12 héten keresztül. Hát így, milyen rossz itt az elején kiesni, nem? Csak egy számlát tudsz leadni. Hát úgy kell kötni a szerződést, hogy az egészre. Ha epizódra kötöttél a Györfi a mentőknél, akkor ott nagyon nagy a baj. Ő ennek az ércériának az elején esett ki? Eljött az RTL-ből, szerepelt egyet szegényként, kiesett, és RTL esett TV2, akkor most így hirtelen? Ez a történet, vagy az előző? Ez. Viszont vissza a mentő. Érdemes volt. Így van. Schuster kapta fához, és azért a Schuster mi ezért a legjobb? Jó, hát igen, de hogy akkor jól emlékeztem. Na, de nem is ez a lényeg, hogy ő kiesett, hanem az, hogy itt van velünk Simon Kornél. Hello, Kornél, jó reggel, ciao. Hello, Kanyalóka, jó reggelt kívánok. Szia, sziasztok. Jó reggelt. Hello, Kanyalóka. Igen, már, bocs, ne haragudj, bocsánat. Azt a mindenségét. Ezután már nehéz lesz igazán vicceset. Mi az Isten kérdezek ezután, hogy Hello, Kanyalóka. Hello, Kornél, hol a partnernőd, mert nem találjuk, hívjuk, de nem veszi föl. Én szerintem a televízióban van. Televízióban van éppen, szerepel. Vagy sok voltál már neki. Meddig ünnepeltetek? Hát ötig. Hajnal ötig. Hát akkor megértem, hogy nem tudja ő most fölvenni. Hát lehet, hogy éppen... Várjál, tegnap volt, tehát tegnap hajnal ötig. Ja, hülye vagyok, persze, nekem annyira hétfő érzetem van, de ma kedv van, persze, de állandóan ütöm a fejemet, mici mackat, ma kedv van, tehát ez az hétfő hajnal ötig, persze, hát akkor már lett volna idő kialudni. Hát akkor csak egy lehet a háttérben, Kornél, hogy ez a 10 hét pici sok volt neki belőled. Ebben 100%-ig biztos vagyok. Ő már a felén azt mondta volna, hogy na jó, köszönöm szépen, ebből az emberből ennyi elég, de hát kénytelen volt végigcsinálni azt, hogy ezért duett, ugye? Na. És hát mit szólnak majd neked ehhez a kereskedelmi tévés pályafutáshoz? Nem lesz ebből baj a színházba? Hát már hogy érted, hogy énekelgetünk, ripacskodunk hétvégén, aztán meg... Szerepelgetünk az üllött kereskedelmi tévében, aztán meg majd ott a színházban, a színpadon, meg nem alakítunk, nincs ebből baj? Hát sokszor mondják a színészeknek, hogy nem lehet. Hát a kereskedelmi tévé maga a fertő, egy komoly színész ilyet nem vállal el. Hát ez így van, úgyhogy én innentől kezdve már csak is a komolytalan szerepeket számítom. Remélem, hogy abból viszont jó sok lesz, úgyhogy hát ezt tudod, amit elvesztünk a Réven, azt megnyerjük a Vámon, vagy fordítva. Persze, de jó mulatság volt, nem? Ez a 10-12 hét, de azt olvastam egy interjút veletek, hogy azért nagyon megkedveltétek egymásnak, hogy azért ez egy nagy meló, de ugyanakkor egy nagyon nagy mulatozás is. Valami fontos, hogy ki a partner, szerencsére én azt hiszem, hogy remélem nem úgy van, hogy én jól nősültem, vagy tudod, hogy van ez a mondás, hogy én jól nősültem, a feleségem viszont rosszul ment férhez. Én azt gondolom, hogy nagyon jól kifogtuk egymást a Vecával, és én mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon, nagyon hasonló mozit nézünk az életet, illetve a dolog feladat részét illetőleg. Úgy értem, hogy szorgalmasak vagyunk, fölkészülünk a következő napra, emlékeskedjük el, stb. Még egyébként magánéleti témákról is tudunk beszélgetni, mind a ketten gyermekesek vagyunk. Szóval sok minden kalapolt az életünkben, ami kialakított ezt a jó kémiát, és szerintem tulajdonképpen ennek is köszönhető az, hogy aztán mondhatom, hogy megnyertük, mert tényleg megnyertük, mert kicsit nehéz fölfogni. Másrészt azért ez baromi sok meló, 10 hétig azért ez heti mondjuk 4 nap, amikor úgy tevőlegesen részt kell venni a dologban, tehát hogy ott kell lenni a helyszínen a televízióban. Plusz nem beszélve azért az elején mondjuk egy dalt járt, megtanulni aztán utána 2-t és legvégül 3-at, szóval itt azért tudod, jössz, hallgatod a kocsiba, ül, énekelsz, elrontod, visszatekered, megint elénekeled, megint elrontod, vered a fejedet a kormányban, megállsz, szentséget kiszállsz. Szóval, hogy sok meló, de azért, hogy mondjam, minden vasárnap inkább bulizni mentünk, mint dolgozni. A többi nap az inkább munka volt, a vasárnap az előadás az inkább buli volt, mint meló, legalábbis részemről. Mikor válik fontossá a megnyerése a dolognak? Tehát nyilván úgy kerestetek bele, hogy ez egy jó buli, tényleg csináljuk, de amikor egyre kevesebben vannak, szerintem eljön az a pillanat, amikor egyszer csak azt mondod, hogy basszus, ezt most már meg lehet nyerni. Eljön. Nekem a 8. adás után jött el, ugye, amikor kiderült, hogy akkor négyen vagyunk a döntőben, és akkor, hát figyelj, nem fogok hazudni, fölmerült, írtam egy kis beszédet, amit végül aztán nem kell elmondani, de hogy azért, hogy fölkészültem arra, hogyha megnyerjük, akkor kinek fogom megköszönni. És eljátszottam a gondolattal, hogy ahogy Attila mondja az ő hangján, ahogy aztán mégis mondta, itt láthatok a kedves nézők, amit én már gyakorlatilag az ájulás szélén hírtam csak ki, vagy néztem végig, vagy hallgattam végig, szóval eljátszottam a gondolattal, hogy ezt a két nevet, mert ugye a vettenevét meg az enyémet így ki fogják mondani, és belül nagyon örültem volna neki, hogy ez így legyen, és hát ez mégis így is lett, szóval igen. Mikor jött el az a pillanat, amikor rájöttél, hogy Kassa TV tényleg azt gondolja, hogy vicces? Jaj, nem, megint én kapok majd SMS-t. Nem, áll, kérlek. Én kérlek, Jani, megint én leszek megtalálva. Ne légy. Ne hozz ilyen helyzetbe engem. El kell mondjam, hogy a Tibivel mi kollégiumi szobatársok voltunk. Jó! Na, ebben belenyúlt-e. Akkor a halokanyi alokát már érte. Tényleg? Tényleg, és a Tibi akkor már vicces volt egyébként. És miért választottad őt? Neki volt a legjobb melle a koleszból? Hát a legjobb alakja volt. Nézem a telefonomat, nem jött SMS, mindjárt kapom az SMS-t. Na jó, vagy egy picit konkrétabbak legyünk, akkor a Vetszának sikerült már megragasztani a díját, mert állítólag eltört a színpadon. Képzeljétek, nem tört el, mert ez mágneses. Nagyon okosan találták ki a díjat, tekintetben véve, hogy figyelembe véve azt, hogy vannak esetleg kevésbé ügyeskező versenyzők is, akik így az eredmény hírt is kellő szüzetén elejtik a díjat, de gondoltak rájuk is, mert a díj mágneses, tehát nem kell megragasztani, hanem újra összeugrik magától ez a kis, két kis, azt mondom, még az apósom kérdezte meg, hogy és miért egy katolikus jelképet választottak, különbözzük a két fejét, akkor két kis kereszt, meg hogy hol van róla Jézus Krisztus, azt is megkérdezte a bácsi, hogy a kis fiad ott volt, egyébként a döntőn ott volt? Nem, hát ez neki már két, szerintem nagyon hangos is lett volna neki, szereti a munkát, de azt nem szerintem nagyon hangos, viszont végignézte otthon a televízióban, és nagyon aranyosan. De helyes. Vigyelj, te most mivel játszol egyébként? Centrál Színház? Még mindig? Hát én most épp a Győrbe tartok, ott próbálom az Éri Menedékhely című darabot Való Péterrel, és ennek lesz egy előbemutatója holnap utáni napon, úgyhogy a munka nem állt meg, volt egy nap pihenő, de most következik ha eddig volt a szórakozás, akkor most jön a munka része, úgy értem, persze ez is szórakozás bizonyos szempontból, de mivel én most egy kicsit kiestem a győri kerékvágásból részint a nagy duett miatt, amit egyébként nagyon kedves és nagyon rugalmasan tolerált a Győrben. Az jó fejség. Igen, nagyon jó fejek voltak. Nem mindig van ez. Nem mindig van így. Pontosan úgy, hogy ezer hála is köszönet. Egyébként a nagy duett stádió is nagyon rugalmas volt, és a győriek is nagyon rugalmasak voltak. Főleg amikor a halál széléről mentem be a kamerapróbára, mert mindegy, kicsit beteg voltam, most újra fel kell venni a fonalat, úgyhogy meglehetősen vízes tenyérrel. Az első kérdésem tulajdonképpen erre vonatkozott, amit most te is elmondasz, hogy azért ez kell egyfajta tolerálás, hogy még egy színház jól álljon az emberhez, hogy ő most egy ideig egy kicsit a kereskedelmi tévét választja, nem mindenhol reagálnak erre így, vagy néha kicsit fújnak, erre vonatkozott egyébként. Igen, az első kérdés, de akkor te szerencsés vagy, meg hát jó a társulat, meg jó felvezetés. Egyébként jó fejszel, úgy értem, hogy a kereskedelmi tévézés ez már kicsit, amit mondasz, szerintem a múlté, azt gondolom, hogy a színházat is belátták. Nagy az átjárás, persze. Nagy az átjárás, és marketing stratégiai szempontból sem mindegy, hogy az ember megmutatja magát néhány kérdés. Úgy értem, hogy egész egyszerűen fogalmazva, az embert látják a tévében, akkor nagyobb valószínűség eljönnek megnézni a színházat. Igen, ez valóban egy kicsit régi szemlélet, igen, mikor még a Stolt is, mint a sok évvel ezelőtt még bántották ott a színház, hogy miért reggelzik. Most már azért lehet színészeknek kereskedelmi tévében, persze. Sőt, szerintem a színháznak is jót tesz tényleg. nem vagyok benne biztos, hogy minden színházban így van, és azt gondolom, hogy azok a művész szemléletű színházak talán jól is teszik. Asár Tamás mondta egyszer, hogy szerinte a kereskedelmi televíziózás rosszat tesz a művészet szent szellemének. Én nem teljes mértékben osztom, mert volt idő, amikor teljes mértékben osztottam. Én azt gondolom, hogy ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit, abból nem lehet olyan nagy baj. Én most így értem. Most hát csak három ember lát a tévében, és bejön a színházba, és megnézi egy darabot, és azt mondja, hogy szimpatikus, hogy miben játszol, rátkeres, és áll végre egyszer talán elmegy színházba, és még ne adj is, te jól is érzi magát, hát már nyert a színház ezzel. Én azt gondolom, igen, ez a színházaknak sem, tehát rossz. Persze. És azt gondolom, hogy azok a szemléletű vezetők, akik kicsit együtt úsztak az árral, vagy érzik az új idők felét, ők belátják azt, hogy ez nem biztos, hogy rossz a hogyne. Persze, abszolút. Hát ez egy buta szellemiséget, hogy csak arra gondolok, hogy még a filmművészetben hány olyan nagyon népszerű hollywoodi színész van, aki nem mellesleg színpadi színészként is óriásiakat alakít, akkor mi a probléma? Hogy a Benedict Cumberbatch Hamletére mennyien mentek el, vagy amikor a Hugh Jackman és a másik ember, Daniel Craig, ő a James Bond, ugye? Igen. És ők jelentek a Teddy Rain című darabot, a Saul András is játszik, meg a Szabó Győző. A két rendőről, két zsarú, vagy nem tudom, hogy a cím, ez egy jó darab. József Rúdor zsarú, az egy remek darab egyébként. A kézzavar például Sir Anthony Hopkins Thorként, amikor egyébként tudjuk róla, hogy egy nagyszerű Shakespeare színész is. Persze, tehát most már rengeteg vígszínházas is játszik RTL-es TV2 sorozatban, tehát most már azért tényleg nagyobb az átjárás. Nagyon furcsa egyébként, mert most, hogy elindultak a sorozatgyártásba, mind a két kereskedelmi tévé beszélt, sőt a köztévé is, és nagyon sok sorozat készül, és vannak színházi színészek, akik kénytelenek visszaadni színházi szerepeket, sőt kiszállni a színházi kerékvágásból, annyi sorozat készül, és annyi forgatási napjuk van, hogy gyakorlatilag összeegyeztethetetlen a színházzal. Tehát lehet, hogy nálunk is kialakul egy olyan fajta piac, és egy olyan fajta műsorgyártási szemlélet, hogy lesznek terep újra, mint hogy régen ugye a Mafilmnek volt egy saját stábja, színészek, akik a Mafilmhez voltak szerződve még annak idején, akik a tévéjátékok gerincét adták, gyakorlatilag minden tévéjátékban szerepeltek, nem is játszottak színházban, majd nem olyan gyakran. Persze, meg hát egzisztenciálisan sem mindegy egyébként, hogy az ember mit vállal. Cornél, nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Vecát nem tudjuk előkeríteni, úgyhogy akkor most egyedül helytáltál, de hát kiválóan megoldottad. Nagyon dolog, gratulálunk akkor nektek, Vecával, ha beszélsz, add át, hogy kerestük. Jó? Jó, van, mindenképpen átadom neki, és jó munkát. Köszi, Cornél, ciao. Köszönjük szépen Simon Cornélnak, a nagy duet győztesének. Köszönjük szépen, ciao, szia, hello. Hello. Rendes gyermek ő. Jó, szimpatikus, szimpatikus. Rendes, szimpatikus. Igen. Három sugrás játszunk, ha valaki játszana, jelentkezzen SMS-ben, mi pedig itt vagyunk mindjárt a hírek után. És most a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel, Vadon Janival folytatódik a Reggeli Show. Ez a... Három, ugye 10 lesz pontosan 3 perc múlva. Hello mindenkinek, itt vagyunk, hármas ugrás játszunk egy hallgatónkkal. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Jó reggelt, Gyuri, hello, honnan hívtál minket, Gyuri? Hello, Szentendréről. Szentendréről. És még otthon? Nem, most már munkában vagyok, és már átértem Ürömre éppen. Na, ez nem is egy akkora táv, Szentendre Üröm. Na, és mit csinálsz, mit dolgozol? Én szállítok, vasat szállítok. Vasat? Aha. Így van. Jól van, van segítséged, akkor gondolom nincs nagyon egyedül játszol. Félreálltam, internet sincsen, semmi sincsen. Na, hát akkor megnézzük, hogy megy egyedül. Jó, figyelj, el is kezdjük, így szól az első kérdés. Melyik színész filmjei, az egészséges erotika, Sose halunk meg, és a miniszter félrelép? Koltai. Így van, de jó vagy. Pontosan. Így van, Koltai Robertről van szó. Megvan a Rádió 1-es nyakbalkasztó. Menjünk-e tovább? Persze, nem állunk már. A másik, ez nem könnyű. Melyik Magyarország leghosszabb hídja? Így szól a következő kérdés. Hát sofőr vagy, ezt lehet, hogy... Szerintem a Völgyhíd. A Megyeri Völgyhíd, mert a Völgyhíd ez viadukt, tehát olyan sok van, a Megyeri. Igen, ez a Körösegyi Völgyhíd, igen. Vagy a Körösegyi, már hülye vagyok, de ugye Körösegyi. 1872 méter, majdnem 2 kilométer hosszú. Jó. Na. Oké, mi legyen a harmadik kérdéssel? Ha menjünk tovább, itt most már nem muszáj, mert valaki bumozunk, nem? Ezt tudni fogunk, ezt tudni fog, ezt minden pasi tudja. Hány gól született a legutóbbi labdarúgó BL döntőben? 5. Így van. Szép. Juventus drukker vagy esetleg, vagy Real drukker? Nem, Real drukker vagyok. Nagyon régóta Real drukker. Hát akkor de neked ez a nap ez. És egy nagyon szimpatikus csapat volt. Nagyon szimpatikus ellenfél. Úgyhogy nagyon jó csapat volt a Juventus is. Na, ha milyen sportszerű. Milyen sportszerű. Szimpatikus csapat, szimpatikus csapat. Szimpatikus, szimpatikus, de azért jó, hogy a Real nyert nyilván. Jól van, figyelj, hát ez gyors volt, áthasítottál a három kérdésen, Gyurikám, úgyhogy megvan a Rádió 1-es ajándékcsomag. Jó? Nagyon örülök, nagyon szépen, köszönöm. Jó a műsor, köszönöm szépen. Küldjük neked, ciao. Köszönöm, sziasztok! Hello, hello, ciao, ciao. De milyen ügyes volt, nem? Egyedül milyen szépen megoldotta ezeket a kérdéseket. Na, mutatjuk, hogy mivel foglalkoztunk ma reggel. Ugye nyilván nem tudtunk róla nem beszélni, hogy mindenki hallott, hogy mi történt Londonban hétvégén. Felhívtuk Csabát, aki ott él már 10 éve, főszakácsként dolgozik egy étteremben, ráadásul pont abban az étteremben, ami szintén érintett volt. Előtte zajlottak az események. Felhívtuk és mesélt nekünk, hogy mi történt. Arra voltunk kíváncsiak, ami szerintem mindenkit foglalkoztat, hogy az ember hogy dönt, mi alapján cselekszik, és hogy gondolkodik ilyen helyzetben, ez szerintem mindenki átrágja saját magán, és megbeszéli saját magával, vagy a párjával, a családjával, hogy te ilyen helyzetben valószínűleg mit tennél. Függ az egyéntől és az egyéni lélek jelenléttől, de mégis mi történik ilyenkor, ezt próbáltuk ugye Csabával is boncolgatni, ő nagyon helyes volt, jelentkezett a felhívásunkra, és elmondta, hogy igen, sajnos ott volt szombaton, amikor ezek a szörnyű események történtek, ugye Londonban. Ez volt az egyik témánk, a másik pedig, ugye egy napi bulvár taglalta, hogy zsírégető injekciót ígért, pedig egy speciális orvos adhatja csak be, fogyni vágyókat vert át a kuruzsló, egyszerű C-vitamint nyomott a bőrük alá, darabját 18 000 ért egy panellakásban, valahol egy sötét kis szobában. És azt nem is tűnik, lehet, hogy fogyasztott is egyébként. Aha, egy ugye? Erről nem szólnak a hírek. Igen. Megbeszéltük, hogy egyrészt hogy nem gyanús ez, kettő az ember, hogy van azt, hogy nem kérdez semmit, se azt, hogy mit ad be, hogy mi van azon, hogy milyen injekció. Egyáltalán cseréletűt, és aztán arról beszélgettünk, hogy azért mi is döltünk már be kuruzslónak, mindenki elmondta, hogy hova ment és mi történt, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Good morning! Yeah! Itt a reggeli show, a Morning Show sztárjainak új műsora a Rádió 1-en. Rádió 1-en. Hét perc, már pontosan 10 óra. Itt vagyunk, hívjuk a naphallgatóját, és már hívtuk is, úgyhogy már csak mondania kell a bűvös szócskát. Kettőt, és kapja az ajándékcsomagot. Most jött az SMS-e nemrég. Elvette. Nem mer beleszólni. Halló? Úristen, honnan hallunk? Figyelj, na mi van? Most, hello, mi vagyunk? Honnan beszélsz? Tisza Hídról? Ciao. Nem, most álltam meg. Nem merted bemondani. Hát ez nem egy tiszta találat azért. Nem egy tiszta találat. Bemondtam reggel is. Ha vártál azért egy ilyen 10 másodpercet, hogy hallgatóztál, hogy ki van a vonalban, mi meg itt közben sutyorogtunk. Nagyon jót írtál. Ugye Jani kérdése az volt a hármasugrásban, hogy melyik Magyarország leghosszabb így jött el. Azt írtad nekünk, hogy Záhonyi Tisza Híd a leghosszabb híd, amely Magyarország és Ukrajna között húzódik, átkelni rajta 3-4 óra. Nagyon szeretjük. Nagyon szeretjük. Hogy hívnak? Puskás Zsolt. Zsolt, jó van, megadjuk az ajándékcsomagot, jó? Nagyon köszönöm. Szigorúbbak szoktunk lenni. De most akkor kedv van, és akkor ez egy ilyen hétindító. Hallgatóztál kicsit, azért nem mondtad? Nem hallottam semmit, megmondom őszintén, most parkoltam le, és akkor nem értettem, hogy Igen, mondjuk tulajdonképpen mi az jogos, hogy nem hallottál semmit, nem szóltunk bele, csak vártuk, hogy te mondasz-e valamit, te meg vártál ránk, hogy szólaljon meg az, aki hívott. Jó. Igen, így volt. Elfogadjuk. Nagyon köszi, rendesek vagytok. Jól van, küldjük az ajándékcsomagot, ciao. Minden jó, ciao, sziasztok. Hello. Gyerekek, időmilliómosok vagyunk még mindig. Még nagyon sok időnk van. Azt ismeritek. Ilyenkor pontosan kell átadni ugye a hálózatban, és most van ezen némi kis feszülés. És nem babra megy a játék, mert ott van már Debrecen is. Így van, ma becsatlakozott Debrecen, gyerekek, és már kapjuk a Viber üzeneteket, csak hogy mekkora az őrület, kapjuk a Viber üzeneteket, hogy alig várom a holnapot, hogy rádión is hallgathassalak benneteket. Gordi Sopronból. Tehát már a soproniak most írnak nekünk, hogy nagyon várják a holnapot. Igaz, eddig applikáción hallgattak, de milyen jó lesz újra úgy, mint régen, bekapcsolva a rádiót, Sopronban az analóg frekin is hallani bennünket. Folyamatosan jönnek az SMS-ek és a Viber üzenetek. Na, napslágere játékot nem elfelejteni, jó, Lukasz Graham dalát kell megtalálni. megtalálni, aki ügyes, és mondja a rádió egy szlogenét, megismeri a dalt, az előadót, a címet, mindent, az ugye nyer 30 000 forintot, úgyhogy tessék vadászgatni. Jó? Atisnál a Lukasz, csak kimondom egyszerűen, Lukasz Graham, Lukács Graham dalát megtalálni. Gondolj, elfuserált péksütemény Lukasz Graham. Így van, ezt kell megtalálni. Mit csináltok ma? Sportolás, szabadidő, hát, jó levegő? Megyek az a csekkolom a tetőfedőket, na, mert éppen most javítják a zsindeit. Vádogos munka? Tetőn. Ott igen, kell lenni. Nem, vádogos zsindei. Zsindej. Múlt héten nem tudtok jönni, mert túl meleg volt, és annak ugye van egy olyan tulajdonsága, hogy a meleg hatására elkezdik kicsit olvadozni. Ma tudtak jönni, úgyhogy már megyek haza, aztán csekkolom őket. Legyél nálunk ott. Költözés, úgyhogy. Igen. Na majd mesélsz, hogy hova. Oh. Na majd elmondod, mert nem tudod. 7 másodpercben. Jövünk holnap 6 órakor. Jó puci mindenkinek, vigyázzatok magatokra. Szevasztok! Ciao, ciao! Hölgyeim és uraim! A műsor, amire az ország ébred. Reggel 6-kor újra a mikrofon elé ülnek az éter nagy ágyúi. Ez volt mára a reggeli show a Morning Show sztárjaival, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival a Rádió 1-en.